Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Voor het nemen van extra maatregelen tegen klimaatverandering is jaarlijks 6 tot bijna 8 miljard euro fondsengeld beschikbaar, blijkt uit onderzoek van CE Delft in opdracht van Greenpeace. Nederland zou met dat geld het doel van 49% minder uitstoot in 2030 kunnen aanscherpen. Bijvoorbeeld met extra geld voor windenergie, warmtepompen en isolatie. Het gaat om 14 fondsen, zowel Europese als Nederlandse, die geld beschikbaar stellen. Het onderzoek is bedoeld om Nederland aan te sporen het geld te gebruiken. Volgens de laatste cijfers zou Nederland nu in 2030 op 34% minder uitstoot komen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt komende dag opnieuw bij elkaar in New York om over de spanningen in Israël en de Palestijnse gebieden te praten. Afgelopen maandag deden de 15 landen dat ook al, maar toen kwamen ze niet tot een gezamenlijke verklaring. De VS ziet dat niet zitten omdat het volgens persbureau Reuters werkt aan een staakt-het-vuren-plan. Op de Gazastrook zijn de afgelopen 2 dagen 32 Palestijnen om het leven gekomen. In Israël kwamen 3 mensen om. Na de drukte op Koningsdag in Amsterdam zijn minimaal 466 mensen besmet geraakt met het coronavirus, zegt de lokale GGD. En het zou het topje van de ijsberg zijn. Het zijn volgens de GGD met name jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Zij maken deel uit van de 17 clusters die premier Rutte al noemde in zijn persconferentie. Rutte zei dat het belangrijk blijft om drukte te vermijden. In Rotterdam zijn 3 jongens van vermoedelijk 12 en 13 jaar gewond geraakt bij het afsteken van zwaar vuurwerk. Volgens de politie hadden ze een cobra afgestoken. En dat ging mis. 1 van de jongens moet een halve vinger missen. De 2 anderen hebben door het vuurwerk last van hun ogen gekregen. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op het Afrikanerplein in Rotterdam-Zuid. Het weer. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar 1 graad of 9. Komende dag eerst volop zon. In de loop van de ochtend ontstaan stapelwolken. Maar het blijft droog. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Goedenacht en welkom bij Focus. Het nachtprogramma over wetenschap op NPO Radio 1. Mijn naam is Lisa Konings. Ja, en je hebt het deze week geheet hier wel op zender voorbij horen komen. Nederlanders eten de meeste vleesvervangers van heel Europa. De totale vleesconsumptie daalt echter nog niet, maar de plantaardige eetwereld is al volop in ontwikkeling. Journalist en trendwatcher op het gebied van eten, Hans Steenbergen, vertelt in de podcast De Dag hoe Nederlanders de afgelopen decennia anders zijn gaan denken over eten. NPO Radio 1. Podcast. Podcast. De Dag. Nederlanders eten in vergelijking met andere Europese landen de meeste vleesvervangers. Steeds meer mensen gaan zich zorgen maken over het voortbestaan van onze aarde. En vanuit die hoedanigheid zie je dat met name jongere mensen, die hebben echt zoiets van, we moeten minder vlees gaan eten. Vegetariërs, flexitariërs en veganisten zijn al een tijdje bezig aan een opmars in Nederland. Meer mensen kiezen voor minder of helemaal geen vlees. En Nederlanders kiezen dus ook relatief vaak voor vleesvervangers. Al is nog altijd wel een klein aandeel ten opzichte van de vleesmarkt. En veel mensen die wel vlees eten, zijn ook meer vlees gaan eten. Toch kun je zeggen dat de plantaardige eetwereld volop in ontwikkeling is. Elke week is er wel nieuws over vegetarisch of veganistisch eten. Zoals afgelopen week, toen de TU Delft aan de faculteit bouwkunde de eerste volledig vegetarische universiteitskantine opende. En in New York een 3-sterren-restaurant aankondigde na de lockdown alleen nog plantaardig eten te serveren. Waar wordt de opmars van plantaardig eten door gedreven? En wat levert het mens en milieu op? Fijn dat je luistert. Ik ben Elisabeth Steins en de dag is maandag 10 mei. Is eigenlijk in de jaren 60 is dat begonnen. En dat heeft zich doorgezet in de jaren 70. Was natuurlijk een hele grote anti-establishment beweging. Van jonge mensen die het niet eens waren met de maatschappelijke koers. En de ongelooflijke oriëntatie op materialisme. Dus ze zochten hun zingeving in andere dingen. En ze besloten een andere levensstijl te kiezen. Een alternatieve. Nou, onderdeel daarvan was de levensstijl wat betreft eten en drinken. Ze hadden zoiets dat alles wat industrieel gefabriceerd wordt in deze westerse maatschappij, dat kan niet gezond zijn. Mm. We moeten echt anders eten. En vandaar de belangstelling voor vegetarisme, macrobiotisch eten. Eten wat in harmonie is met sterrenstanden en seizoenen. En dat ging tamelijk ver zo nu en dan. Hans Steenbergen is journalist en trendwatcher op het gebied van eten. Hij verdiept zich in hoe er in Nederland en in de rest van de wereld wordt gegeten en ook over eten wordt gedacht. In Nederland kwam er dus in de jaren 60, 70 een beweging van mensen op gang die anders over eten en consumptie dachten. Er veranderde veel in die tijd. Blijkt ook uit een aflevering van Andere Tijden over de jaren 70. Mijn ouders gingen scheiden. Dat kwam toen in de mode. Mijn vader ging in een studentenflat wonen tussen allemaal biologisch dynamische types. Als ik daar in het weekend heen ging, dan kreeg ik vooral heel veel zemelen, zilvervliesrijst, gierst en allerlei varianten sesampasta te eten. Geen vlees eten was dus afwijken van de norm. Maar die gewoonte om vaak vlees te eten is veel minder oud dan mensen vaak denken. Vlees is heel lang een luxe product geweest. Pas in de loop van de jaren 50 werd vlees ook voor grotere massa's vaker betaalbaar. En ontstond ook die welhaast heilige drie-eenheid van aardappelen, groente, vlees op het bord. Maar in de decennia daarna ontstaat er ook een groeiend besef dat wat en hoe je eet en leeft ook gevaren met zich meebrengt. Hart- en vaatziekten is niet alleen een zaak van overheid of hartstichting. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn manier van leven. Maar de ontwikkeling van deze tijd maakt die taak niet makkelijker. Met de gestegen welvaart is de bedreiging van het hart toegenomen. Het levenstempo is steeds hoger komen te liggen. Spanningen, haast, tijdnood, onregelmatig en vaak veel te veel eten, kettingroken zijn kenmerken van de moderne mens. Hoewel er ook toen al wel zorgen waren over het milieu, werd dat veel minder aan eten gekoppeld dan nu. Wie in die tijd met zijn dieet bezig was, dacht vooral aan de eigen gezondheid. Zorgen om de toestand van de planeet door de manier waarop we eten zijn pas later gekomen. De vegetariërs van de jaren 70 kwamen veelal uit linkse kringen en er kleefde toch wel lange tijd een stigma aan. Er ontstonden vooroordelen die je zelfs nu nog wel eens hoort. Iedereen weet natuurlijk dat vegetariërs ongezond eten, ondervoed zijn, een beetje bleek zien, geitenwolle sokken dragen en alleen maar prei eten. Is dat eigenlijk wel zo? Kun je een vegetarisch iemand beschrijven hoe die eruit ziet? Geitenwolle sokken, sandalen eroverheen, zo'n rijtjes trui aan, een bril op. Nou ja, iedereen kent het cliché, hè, van vegetariërs met de slippers aan. En een beetje suffe lui, waar geen fut in zit. En die sloffend door het leven trekken. En dat waren een beetje zielige mensen. Niet de mensen waarvan je dacht, dat is een rolmodel. Ten opzichte, en dat is helemaal omgedraaid. Ja, ten opzichte van de vleeseters die eigenlijk sterker zijn. Hè? Er zit een heel masculien ding aan vlees eten. Hè? Zo'n masculine kracht die er schijnen aan. Of nou ja, die zit erin, in dat vlees eten. Van ja, als je vlees eet, dan ben je sterk. One and only Arnold Schwarzenegger. I ate a lot of meat. They showed us commercials. Steak, that's what a man eats. Selling that idea that real men eat meat. Serious man food. But you got to understand, that's marketing. That's not based on reality. Dat is wel interessant, toch? Hè? Dat het helemaal omgedraaid is. Ja. En wanneer is dat gaan veranderen? Ik zie vooral de grote verandering de laatste 10 jaar. Eigenlijk na de financiële crisis van 2008... zijn we ons gaan herstellen. En toen hebben we ook een explosie van de foodbeweging gezien. Niet alleen in allerlei foodconcepten die wereldwijd opduiken in steden. En die getuigen van een ander eetpatroon. Maar ook van mensen die zich steeds meer bewust worden van dat eten een levensstijl is en een politieke keuze. Dus dat wat je eet zegt iets over hoe je tegenover het leven en in grotere zin hoe je tegenover het welzijn van dieren en de planeet staat. Ja. En mijn eetgedrag is onderdeel van de oplossing of het probleem. En als ik, ja, weet je, als ik vlees blijf eten, als ik een enorme CO2-print uitstoot bijdraag, ja, dan wil ik niet meer, denken veel mensen. Dan moet je dat veranderen. En dat is vooral de laatste 10 jaar gebeurd. En het interessante is ook, vind ik, het wordt aangejaagd, die verandering in ons eetpatroon, door jonge mensen, door millennials. waarvan je zegt van... Die zijn zich bewust van de problemen rondom het eten. Die willen ook gezond eten, maar die willen ook bijdragen aan een gezondere planeet. Mijn dochters, die zijn 18 en 20. En die hebben toch wel vaak zoiets van... zeg, papa, jij hebt altijd je hele leven vlees gegeten. Jouw generatie, papa, is de generatie geweest... die heeft geleefd van de welvaart en niks kon op. En jullie hebben eigenlijk de aarde zo uitgeput... dat wij nu met de problemen zitten. En wij mogen nu in feite jullie problemen oplossen. En dat hadden jullie zelf moeten doen. En ik denk, als je gewoon heel eerlijk bent, hebben ze gelijk in. De reden dat mensen minder of geen vlees willen eten... is in de loop der jaren dus verschoven. In de huidige discussie gaat het vooral over milieuschade en dierenwelzijn. En dat is een discussie die ongemakkelijk kan zijn. Vegetariërs die doen net alsof... Hey, jullie eten die beesten op. Of die beesten die blijven leven. Maar zo zit het niet in elkaar. Het is of die beesten die leven een tijdje en dan eten wij ze op... Of die beesten, die worden helemaal nooit geboren. Want er is niemand die als hobby elke dag 15.000 varkens gaat voeren. Ik eet vlees omdat ik die beesten een leven gun. Hoe je de discussie ook voert, duidelijk is dat het een onderwerp is... waar mensen veel bij voelen. De liefde voor vlees gaat voor velen dan ook diep. Bij sommigen zelfs heel diep. Ik eet bijna een kilo vlees per dag. Een kilo? Bijna, ja. Ik eet geen fruit, geen groenten, geen brood. Af en toe een kop koffie en voor de rest bijna een kilo vlees per dag. Deze man volgt een carnivore dieet. Hij eet alleen nog maar vlees. 1 kilo per dag dus. Hij is een extreem geval natuurlijk. De gemiddelde vleeseter in Nederland eet per jaar ongeveer 39 kilo vlees. En in 2018 en 2019 nam die hoeveelheid 2 jaar op rij toe. Tegelijk zijn vegetariërs en veganisten ook aan een opmars bezig. Je ziet het overal. Vooral in de stad, waar je café latte al lang niet meer automatisch met koeienmelk wordt gemaakt. Want waarom zou het niet met amandel of havermelk kunnen? En restaurants bieden vegetariërs inmiddels veel meer keuzes dan vroeger op de kaart. En in de supermarkten, ook in de discount supers, liggen veel meer vlees, vis en zuivel vervangers. En die, zo bleek vandaag uit onderzoek, worden ook steeds meer gegeten. Vindt u het wel lekker? Ik vind het wel lekkerder dan vroeger. Ja, want in het begin was het een beetje van nou... Ja, schoenzool. Het idee erachter is dus dat het op grote schaal consumeren van dierlijke producten... slecht is voor dier en milieu. Kijk, een koe moet eten. En niet een beetje. Per kilo vlees eet een koe in haar leven 25 kilo veevoer. Dat voer dat moet ergens vandaan komen. Dat moet groeien. Het heeft water nodig, kunstmest. Allemaal factoren die bijdragen aan die CO2-uitstoot. Nou, om je een idee te geven, van alle akkers waarop voedsel wordt verbouwd wereldwijd... is 75% bedoeld voor veevoer. Dat moet dan van die akkers weer vervoerd worden naar onze boerderijen. Kortom, het produceren van vlees belast het milieu. Maar waar cijfers zijn, is discussie. En de man van het carnivore dieet redeneert er bijvoorbeeld vanaf. Als je een koe kijkt, dan is het per kilo vlees in dit geval wel 100 liter water nodig. Dus dat is natuurlijk verschrikkelijk voor het milieu dat daar 100 liter water weggaat. Maar met alle respect, waar gaat die 100 liter naartoe dan? Die blijft gewoon op deze aardbol en die gaat gewoon weer ergens de grond in. En die komt ergens naar boven en die regent weer ergens naar beneden. Het is niet dat je kwijt bent. Maar volgens Hans Steenbergen wijst alles op een ontwikkeling naar meer plantaardig eten. En van grote betekenis is daarin volgens hem ook het besluit van een New Yorks 3-sterren-restaurant dat na de lockdown alleen nog vegan kookt. Ja, dat is groot nieuws in de gastronomische wereld. En dat is 11 Madison Park. Dat is een topchef, David Hamm. Ja, die heeft in de lockdown een aantal dingen gedaan. En een daarvan is dat hij zijn hele menu en zijn benadering heeft doordacht. En hij heeft gedacht van, ja, jeetje joh, ik moet dat anders doen. En kunnen we nog wel gans leven, kreeft, dingen uit de oceaan op ons menu zetten? Of moet ik dat toch wat anders doen? En hij heeft gedacht van, ja, we moeten veganistisch gaan koken. Want dat is de manier, 100% plantaardig, zonder opties voor vlees of vis op de kaart. En dat is groot nieuws. De betekenis dat een chef zo'n stap maakt, is symbolisch. Heel veel chefs kijken naar wat andere chefs doen, met name topchefs. En als zo'n man besluit om veganistisch te koken, dan gaat dat een enorme impact hebben. He, want het getuigt ook van durf, zeker in Amerika. Nou is New York iets anders dan Amerika. Maar Amerika is wel het land waar het meeste vlees gegeten wordt ter wereld. Dus dan zo'n stap in New York om te zetten van, jongens, de gastronomie die ik ga bedrijven, die is alleen plantaardig, dat is enorm. En ik verwacht ook, maar dat zie je ook al, dat steeds meer chefs, en ook in Nederland, aan het kijken zijn van oké, misschien moet ik die balans en die focus op dierlijke proteïne en luxe vlees- en visgerechten, misschien moet ik dat wat verminderen en moet ik wat meer met groenten gaan doen. Daniel Hoon, the owner and the chef behind 11 Madison Park, he had to close his doors for 15 months. And when I spoke to him in January, he told me that that gave him a lot of time to think about where a restaurant like 11 Madison Park, extremely expensive, very exclusive, where does that fit into the world of food? The number one thing he said he kept coming back to was the idea of what an animal-based diet, how that impacts the environment, and how with a restaurant like his and a gigantic kitchen like his, how does their, you know, reliance on animal products, how does that directly impact the environment? And what we heard yesterday is he says that's just simply unsustainable. So what we saw is he announced that when they reopen in June, Vlad, they will be completely vegan. Dat wordt dan gemotiveerd vanuit het idee dat het goed is voor het milieu, voor mensen en milieu. Maar het is ook inmiddels gewoon een businessconcept. Ja, maar dat is het mooie, hè? Zo'n David Hamm. Maar hij moet het zelf doen, hij moet zijn centjes zelf verdienen en zijn eigen broek ophouden. Dus dat is inmiddels ook een businessmodel, ja. En ook in andere opzichten trouwens, hè? Als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar nog even. Mm-hmm. Wat wij toen hebben gezien is dat er heel veel start-ups in food kwamen met innovaties die plantaardig waren. Hè? Of dat nu vleesvervangers zijn of intelligente dingen met groenten. En zij waren de verkondigers van het nieuwe evangelie. Van jongens, we moeten minder vlees eten. Dat is niet goed voor de dieren en niet goed voor de planeet. Maar inmiddels is dat de laatste jaren geadopteerd door de multinationals. En die steken inmiddels miljarden in de ontwikkeling van plantaardige producten. Vleesvervangers. Ja. En die zien daar een enorme groeimarkt in. Denkt u dat de coronacrisis impact heeft op hoe mensen naar eten kijken en naar wat ze eten? Ja, we zien twee effecten van de coronacrisis op ons eetgedrag. Eén is het verlangen naar comfortfood. Dat heeft te maken met als mensen stress ervaren, dat ze dan sneller geneigd zijn om ongezondere keuzes te maken. Blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Maar een ander effect is dat we donders goed beseffen dat ons eetgedrag effecten heeft op onze conditie. De problemen van mensen met overgewicht door de corona. Dat is wel helder geworden. Dus wil ik steviger in het leven staan, gezonder en vitaler, dan moet ik op mijn eten letten. En daar past dan ook minder vlees eten bij? Uiteindelijk wel. Er is een interessant rapport verschenen, dat is 3 weken geleden, van de Boston Consultancy Group. Dat is een Amerikaanse denktank. Die hadden het over Peak Meat Day. Hm. Dat is eigenlijk dat het tijdperk van de groei van vlees eten komt ten einde. En wat is dat peak meat? Nou, ze hebben het onderzocht en hun conclusie is dat in 2023 bereiken we peak meat. Dat wil zeggen, dan zal er het meeste vlees gegeten worden ter wereld op dat moment. Maar vanaf dat moment neemt het af. En dat komt, hoe komt dat? Nou, natuurlijk omdat er steeds betere alternatieven komen. Maar ook toch dat het gevoel wat veel mensen hebben van de bezwaren rond intensieve veehouderij, dat zit veel mensen ook niet lekker, toch? Maar als je dan kijkt naar het nieuws van vandaag, dat Nederlanders in vergelijking met andere Europese landen het meeste vleesvervangers eten. Dat is trouwens nieuws dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die zich inzet voor meer plantaardig voedsel. Dus je kan je dan ook een beetje afvragen hoe onafhankelijk dat is. Maar goed, het was een redelijk groot onderzoek. Maar tegelijkertijd zie je dat er dus wel meer vleesvervangers worden gegeten en dat dat een groeimarkt is, maar dat er ook meer vlees gegeten wordt. Ja. En dan zal er een moment komen dat ook in Nederland de vleesconsumptie zal gaan afnemen. Volgens het rapport zal het ergens in 2023 zijn. Ja. Dus dat moeten we even afwachten. Maar het is een onmiskenbare ontwikkeling. Hè. Als je daar goed naar kijkt, dan is het niet een hypeje of zo. Het is even tijdelijk. We gaan even tijdelijk wat minder vlees eten en meer plantaardig. Nee, dat is echt een blijvende verandering van ons eetpatroon. Kun je zeggen dat vegetarisch eten nu al doorgedrongen is tot eigenlijk alle lagen van de samenleving? Want we zien bijvoorbeeld die vleesvervangers ook in discount supermarkten. Het is niet meer een groepje elitaire, hoogopgeleide linkse mensen die zich die duurdere producten kunnen permitteren. Of is het toch nog vooral iets voor een nichegroep? Nou, ik ben het wel met je eens. Het is inmiddels wel geadopteerd door brede delen van de bevolking in Nederland. Maar dat wil niet zeggen dat de belangstelling voor plantaardigheden gelijk verdeeld is over het land. Ik kan me heel goed voorstellen dat in meer traditionele gebieden, dat daar gewoon mensen zeggen van nou, ik wil er niks mee te maken hebben. Maar mensen in de stad zeggen van ja, ik vind het wel belangrijk. Maar het is een feit dat steeds meer mensen overgaan om ze nu dan plantaardig te eten. En het aardige is eigenlijk dat heel veel, hè, ik weet niet of jij dat hoort, maar dat hoor ik dan, er is geen onderzoek over hoor, maar het is meer wat je hoort, dat heel veel kinderen hun ouders daarin meenemen. Dus ja, in plaats van andersom, hè. Dus vaak denken ouders van, ik moet mijn kinderen opvoeden. Maar kinderen zelf, die, nou krijgen die verhalen op een of andere manier mee van school of van het internet. En die zeggen van, joh, ik wil anders eten. En laten we maar niet zoveel vlees eten. Laten we maar vegetarisch doen. En die nemen hun ouders eigenlijk mee in het nieuwe eten. Ja, de kinderen zijn de toekomst. Ja, die zijn de toekomst inderdaad. En nou, als die al heel vroeg in aanraking komen, hè, met vegetarisch eten of veganistisch eten, dat betekent dat ze dat later natuurlijk ook blijven doen. En dat was hem weer. Wil je reageren? Stuur dan een mailtje naar dedag@radio1.nl. En morgen staat er aan het begin van de middag gewoon weer een nieuwe podcast voor je klaar. Fijne dag. Dancing in my underpants, I'm gonna run for government. I'm gonna form a covers band and all. Back there by the baby grand, did Mr. Winter Wonderland say, come here kid, we really need to talk. Bear with me man, I lost my train of thought. Fantasize, I call it quits. I swim with the economists, and I get to the bottom of it for good. By the time reality hits, the chimes of freedom fell to bits, the shining city on the fritz. They come out of the cracks, thirsty for blood. One Point Perspective. En wat dat ook weer is, dat hoor je gewoon van de zanger van deze band. And then the title of it, of course, being taken from a technique that we've seen in cinema. specifically in the films of Stanley Kubrick, like One Point Perspective or something, that is a composition of the shot where all the lines in the image seem to be pointed towards the center point. And ja, kort samengevat, in films, voornamelijk de films van Stanley Kubrick, wordt het onderwerp zo in het shot geplaatst dat alle lijnen daar naartoe wijzen, zodat je ook niet om het onderwerp heen kan. En waar je dan ook gewoon niet omheen kan, is echt die heerlijke Britse stem. Ik kan hier echt uren naar luisteren, maar dat zal ik op een ander punt maar een keer gaan doen. Het was One Point Perspective van Arctic Monkeys. Ja, want we gaan natuurlijk geen uren luisteren naar die Britse stem. Nee, want ik heb iets beters, namelijk een podcast. Want in de podcastserie Wat de Boerschap gaat Petra Possel op bezoek bij boeren en vissers. Want meer dan ooit, blijkt, gaat er een kloof tussen de stad en het platteland. En in de eerste aflevering een portret van varkensboer Jaap Frerichs uit Echtenburg. Worden suikerbieten gruiden op de zwarte neige grond? Worden lange rechte wegen tot aan de horizon? Mij ja altijd weer dat breng wat ik nergens vinden kan. Als alleenig hier op het platteland. Sinds 4 jaar woon ik op het platteland, in een klein dorpje in Friesland. En sindsdien is er een wereld voor me opengegaan. Ik zie nu pas echt waar mijn eten vandaan komt. Van boeren, van vissers, van de mensen die zorgen voor wat ik 's avonds in de pot vind. In de 10-delige serie Wat de Boer Schaft ga ik in heel Nederland op bezoek bij die boeren en die vissers op zoek naar hun verhalen. Vandaag het verhaal van Jaap Frerichs. Hagenees van geboorte, boer in hart en nieren. Kippenboer en varkensboer. 25 jaar geleden vertrok hij met zijn vrouw naar een boerderij in Echtenebrug, op de grens van Friesland, Overijssel en de Flevopolder. Hij begon met kippen, later kwamen er varkens bij, varkens die mogen scharrelen en vroeten, varkens die zichzelf mogen zijn, zo noemt hij dat. Hij levert zijn vlees aan particulieren en de betere horeca. Ik tref hem op het belangrijkste moment van de dag. Het voeren van de varkens. Er liggen hier dus wel 20 varkens in de stal. En er lopen slechts 4 kippen. En die maken dus meer lawaai, geluid moet ik zeggen, dan die 20 varkens. Oh, maar ze komen nu een beetje in de benen. Jaap pakt zijn hondenfluitje. En hij gaat zo de varkens roepen op zijn geheel eigen wijze. Dus dan is het. Wat is het inmiddels voordat je recorder startte? 11 uur? Ja, dan gaan we voeren. Veel te laat, hè? Kunnen ze daar wat tegen, ja, zo laat even? Ik voer op heel onregelmatige tijden, zodat ik niet heb dat ze altijd om 6 uur 's avonds gaan schreeuwen of wat dan ook. Kijk, daar achter lopen ze. Zie je, je ziet er 2 en het gras staat nogal hoog, maar er lopen er een stuk of 40, denk ik. Nou, dan ga ik fluiten. En dan begint de hele meute. Ja, daar komen ze. Daar komen ze aanrennen, hoor. Zie je, daar komen ze uit het veld. Nou, dan gaan wij naar binnen en de rest die komt wel. En wat zijn, wie zijn dan die varkens die binnen zitten? Die hadden geen zin om naar buiten te gaan. Mogen ze kiezen hier? Best wel angstaanjagend, hoor, dit. Allemaal varkens, hele grote. Ik bedoel, je moet er niet bij in bed liggen. Kom maar, jongens, kom. Kom maar, kom maar, kom maar. Jaap die roept zijn varkens met kom op, zoals je hoort. Dit is een feest, of niet? Nou, ik vind het wel een beetje beangstigend. Waarom? Ja, ze zijn zo groot. Wat zei je? Ze zijn best groot, die varkens. Ja, ja, ja, 160, 200 kilo. Ja, moet niet op je zitten, zeg maar. Nee, maar op je bord zijn ze wel lekker. Tientallen varkens van 160 kilo, ook wat kleine zeugen erbij. En ze krijgen allemaal bakken voer. Ze bespringen elkaar ook. Ja, dat bespringen heeft toch niks met seks te maken, hè, of wel? Wat zei je? Dat bespringen heeft niks met seks te maken, of wel? Nee hoor, die vechten een beetje om een plekje in de voerbak. Daar krijgen ze wei uit de kleine kaasmakerij. Ik had dus het idee dat varkens hele kleine roze diertjes waren. Omdat ik te veel naar stripboeken en films heb gekeken. Maar ze zijn echt groot. Moet je kijken. Geweldig. Lekker, jongens. Lekker, lekker, lekker. Wat zei jij? Waarom vinden ze dit juist zo lekker? Zuur, eiwit. Ik denk het zuur vooral. Ze zijn gek op zuur. Aardappels gaan er nu in. Aardappels in de voederbakken. De rust is teruggekeerd in de stal. Er wordt gegeten. Maar straks krijgen ze brood en daar zitten ze nu op te verheugen. Dat is de lunch, brood. Ja. Daar krijgen ze nu. Er komt ook nog brood achteraan. Ongelooflijk, man. Wat eten die dieren? Nou ja, 160 kilo spek. Hallo. Nou, het lekkerste, ze weten dat het daar komt. Zie je dat? Ze lopen al naar die hoek. Varkens lopen naar een bepaalde hoek van de stal, want ze krijgen brood. Maar jij praat ook een beetje ondertussen. Zeg je mannen bijvoorbeeld. Zijn het eigenlijk allemaal mannen? Nee, maar dat maakt niet uit, toch? Het is een genderneutrale opmerking. Genderneutrale mannen zijn dit, dus ja. Nee, weet je, ik heb het over die beesten. Ik heb het nooit over hij of zij. Dat, trouwens, dan moet ik er eerst omheen lopen om te kijken of het een hij of een zij is. Dus voor mij zijn het allemaal mannen. Ik zag laatst een vrouw op tv en die ligt in de stal met haar varken te knuffelen de hele tijd en allemaal heel diervriendelijk knuffelen. Dacht ik, dat doe jij helemaal niet, nee, toch? Tuurlijk niet, tuurlijk niet. En je geeft ze ook geen naam? Nee. Ben je betoeterd? Nee, kijk, het zijn beesten. Ik ben er gek op, maar ik heb helemaal niks met die beesten, persoonlijk. Dus ik vind het geweldig. Ik kan er wel rustig doorheen lopen, hoor. En ik wil niet dat ze aan me snuffelen, want daar ben ik een beetje bang voor. Want waarom ben je daar? Nou, kijk, die beesten bijten met gemak een baksteen door midden. Ze vreet een dakpan op. Dus als mijn broek per ongeluk ruikt naar iets lekkers en ze denken ik neem een hapje, dan ben ik mijn enkel kwijt. En ik denk dat ze dan doorvreten tot je alleen mijn tandjes terugvindt. Want dan vind je echt niks meer terug. Ik vind dit nu al zo'n eng verhaal. Maar ik loop er rustig tussendoor. Ja. Maar ik ben er gewoon voorzichtig mee. Dus jij zei net ook van ze zijn zo groot en en dat zijn ze natuurlijk ook. Ze zijn berensterk en ik kan ze niet de baas als het gaat om kracht. Dus ik ben slim. Ik heb twee handen, twee benen, maar aan die handen kunnen allerlei uitsteeksels zitten. Ik ben onberekenbaar voor die beesten. En dat wil ik ook zo houden. Dus ze hebben wat dat betreft respect voor mij. Als zo'n varken bij de slager voor me uit de kar afloopt, dan denk ik niet van, oh jee, daar gaat hij. En dat beestje weet ik zeker dat hij niet denkt, oh jee, nou gaat het gebeuren. Of hoe moet het verder met mijn broertjes en zusjes en ik had nog zoveel willen doen met mijn leven. Dat heeft zo'n beest niet. Zo'n vark heeft ook geen bucketlist waarschijnlijk. Ik denk het niet, nee. En als hij wel heeft, kan hij hem toch niet lezen. Maar gaat hier de stalletje wat ik daar geconfiskeerd heb. Dat is eigenlijk een beetje gelijkwaardig met hier, met stro erin. En dan loopt hij voor me uit en dan denk ik, wat een mooie rug en wat een mooie kont. En dan zie ik al helemaal zie ik dat hangen. Ja, maar jij denkt in spek dan? Ik denk in spek en vlees, want daar ben ik mee bezig. En ik denk vooral in lekker spek en lekker vlees. Want dat is ook waarom ik tegen ze klets. Dat is niet omdat ik senuw begin te worden, want dat ga ik toch wel worden. Maar dat is gewoon, als er rust is in die stal, als ze, dat is één. Maar als ze enthousiast zijn, dat is twee. En als ik chagrijnig ben, merk ik ook dat het niet lukt. Grappig is dat, hè? Dus dan zie je die oortjes omhoog gaan. Je zag ze rustig wachten. Ze wachten allemaal op hun beurt. Er wordt niet geschreeuwd om voer. Dus zeg maar dat blije varken, ja? Waar ik dan altijd mijn wenkbrauw een beetje bij ophoud. Heel erg. Van ja? oh, dit is hoezo blij? Vlees van blije varkens. Ja. Maar dat is min of meer wel zo. Ja, maar dat lulwoordje blij, dat wil ik echt niet gebruiken. Want een beest heeft geen verschil tussen blij en niet blij. Maar ik weet wel dat een beest wat op zijn gemak is. Hoe zeg je dat nou? Je zag het hier. Ik ging die wei brengen en je zag allemaal gespitste oortjes kijken waar die wei komt. Dat doet natuurlijk iets met een beest. Kan niet anders. En dat gelul over blij en zo, daar heb ik het helemaal niet over. Want dat is een emotie die ze volgens mij niet hebben. Maar dat ze op hun gemak zijn, dat ze weten dat er voer aankomt, dat ze weten dat er vanavond weer voor, dat ze zich daar nooit druk over hoeft te maken. Dat als ze gefloten worden, dat ze voer krijgen, dan wordt volgens mij ieder beest wat honger. Ik word daar, mevrouw Amsterdam, wordt daar blij van. Heb je nou tegen mij, mevrouw Amsterdam? Tegen die mevrouw die het wel gebruikt. Ja, we zitten inmiddels in jouw woonkamer. Uitzicht over de velden. Geen gordijnen. Dat moet bewust beleid zijn. Dat is bewust beleid, want het is veel te mooi om naar buiten te kijken. En we zitten zo ver van de mensen af dat we ook geen last hebben van mensen die naar binnen kijken. Dus, heerlijk. Ja. We zitten hier op de grens van Friesland, Overijssel en de Flevopolder zo'n beetje. Maar jij klinkt echt als een Hagenees. En je bent ook eigenlijk een stadse jongen, als je het mij vraagt. Maar je bent al heel erg lang, 20 jaar of zo, ben je boer. Ja. Nou, wij wonen hier 25 jaar. En toen we hier kwamen wonen, toen was ik nog, maakte ik bedrijfsfilms. En wat nu het kantoor is, dat zou de edit suite zijn. En wat winkeltje is geweest, dat was onze geluidsstudio geworden. Maar daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. En we hadden inmiddels al geitjes, schapen en dingen en wat koeien. Op een gegeven moment heb ik wat kippen gekregen van die, uit de bio-industrie, van die kuikentjes. En die heb ik opgefokt. Die waren lekker. De volgende keer heb ik er 100 gekocht. Daar ben ik mee naar de restaurants gegaan en die vonden het fantastisch lekker. Nou, en zo werd ik de kippenboer van Friesland, die bekend. En nou, ik heb ooit die twee zeugjes gekocht. En ik heb gezien hoeveel natuur er in die beesten zit. En dat die varkens nog echt gewoon helemaal zelfredzaam zijn als ze maar de materialen hebben om daarvoor te zorgen. En hoe ze een nest maken, hoe ze biggen krijgen. Ik heb ze, de zeugen zijn niet opgesloten. Dat is nergens voor nodig als ze maar ruimte hebben en stro. En toen ben ik die varkens gaan uitbreiden en gedacht van, nou, dan moeten we maar wat meer varkens hebben en er gewoon 100% tegenaan. En daar zijn we nu mee bezig. En dat doen we met veel plezier, kan ik je vertellen. En wat is er dan overgebleven van dat schitterende vak van bedrijfsfilms maken, waar je volgens mij zeker 1000 euro per dag voor kunt vragen als honorarium? Ja, een hele goede herinnering. En dat was het? Ja, nee, weet je. Het is net als een aap die van boom naar boom slingert. Je moet het ene takkie loslaten, anders kom je nooit bij het andere takkie. En dat heb ik ook echt gedaan. Dan merk je ook binnen een half jaar, als je nog contact hebt met de filmmakerijen, met filmmakers, binnen een half jaar ben je verdwaald. Ben je afgedwaald, weet je het niet meer. De techniek niet meer, de grafische technieken niet meer, de geluidstechniek niet. Dat ding waar jij nu mee voor mijn neus zit, daar kwam de eerste dat recorder ongeveer toen ik ermee stopte. Dus filmmaken, ik heb het nog 2 of 3 keer gedaan met wat beperkte middelen. En ik heb gezet, om 2 redenen, of ik wil het onder 2 voorwaarden doen. Geen budget en geen deadline. Anders stop ik ermee. Want dat is de reden dat ik ermee gestopt ben. Dat budget niet, maar die deadline. En dat gewerk. En dat dag en nacht werken. En nou echt 7 dagen per week werken. En op een gegeven moment, ik denk, dat kost me mijn relatie. Dat kost me mijn gezondheid. Dat kost me mijn jonge leven. Ik ben een hoer. Ik verkoop alles voor geld. En daarom ben ik ermee gestopt. Mag ik je er even aan herinneren dat je als boer ook 7 dagen per week moet werken? Zeker als je zoveel varkens, kippen en katten hebt. Ja, maar dat is fluitend opstaan. En dat is voeren. Je weet, je hebt nu gezien hoeveel energie dat geeft als je dat doet. Dat is ongelooflijk veel lol hebben in je werk. Dat is thuis zijn en er samen achter staan dat je het niet erg vindt dat we nog even zaterdagavond de varkens moeten binnenjagen omdat ze uitgebroken zijn. Dat is dagelijks genieten van hoe fantastisch het is om dit te kunnen doen. En blij zijn dat je het kan doen. Dat is wat anders dan films maken en afrekenen met de marketingmanager van weet ik veel welk bedrijf. Ben je ook echt een boer nu geworden? In het wezen, in je diepste wezen een boer? Nou, als ik sommige collega-boeren hier zie, dan ben ik blij dat ik geen boer ben. Dan denk ik, nee, dit wil ik nooit, zo wil ik nooit zijn. Weet je al, alles voor het geld, alles voor subsidie, alles voor zoveel mogelijk overal uithalen. Ik wil gewoon op mijn eigen manier boer zijn en daar heb ik erg veel lol in. En je moet boer in je vezels zijn. Ik heb toen ik in de stad woonde in Den Haag, daar heb ik 16 jaar mijn jeugd doorgebracht. Maar ik zat altijd bij de boeren in Leidschendam in de buurt. En dan was ik 's ochtends om 6 uur was ik daar. En dan gingen we eerst melken of we gingen de sloten doen. En dan ging ik daarna naar school. En wij hebben gelijk gezegd, we willen hier gewoon gaan leven. We hebben nauwelijks contact, in de winkel, maar nauwelijks contact verder met andere mensen die geëmigreerd zijn. Dus we zitten niet in het kliekje van de Hollanders, zou ik maar zeggen. En veel vrijwilligers gedaan in het dorp, vrijwilligerswerk gedaan. Iedereen die komt hier, je leert de gewoontes, elkaar groeten. Jij hebt mij verteld hoe jij geïntegreerd bent. Dat is zoals wij het ook gedaan hebben. Nou, en de boeren hier in de omgeving, die halen natuurlijk hun schouders op als ze dit bedrijfje zien. En je vertelt ze alles, inclusief bij wijze van spreken de omzet. En ze lopen schouderophalend het erf af en ze blijven zeggen, leuke hobby. Want het is eigenlijk niks wat je doet, Jaap. Dat vinden zij niet, nee. Een varkensbedrijf is een bedrijf met 6000 varkens, minstens. En een koeienbedrijf heeft minstens 800, 140 koeien. Anders ben je geen koeienboer. Dus dat dit ook bestaat. Maar ze gaan het steeds meer serieus nemen. Absoluut. Ja. Jaap probeert diervriendelijk te boeren. De varkens lopen rond in de wei en de stal. Ze krijgen gevarieerd voer. Ze slapen op stro. Ze maken niet de indruk stress te hebben. Maar diervriendelijk varkens houden betekent in zijn geval ook dat hij een keuterboer is en blijft. Een grote jongen onder de varkenshouders zal hij nooit worden. Maar langzaam maar zeker verandert er wel wat in die wereld van varkenshouders. Want je ziet natuurlijk een kentering, ook in de hele opinievorming. Hoe er wordt gedacht over het platteland, maar ook hoe er wordt gedacht over vlees. Over vlees. Mijn voerleverancier, die levert de tarwe en Protomax. En die zei op een gegeven moment, je moet je biggen, moet je een korreltje bijvoeren. Want ik heb het gevoel dat ze wat tekort komen. Ik zei, maar ik wil een biggenkorrel hebben zonder soja. Want ik wil geen soja voeren, dat is slecht voor de wereld en slecht voor de smaak. En dus hij ging naar de voerfabriek en daar moesten ze speciaal voor Jaap voer zonder soja. Dan moet je gelijk 2 ton moet je kopen, maar ik had voer zonder soja. En hij verklaarde mij voor gek. En daar sprak ik hem laatst. En toen zei hij, nou, je was je tijd behoorlijk vooruit, want er zijn steeds meer die soja. We hebben steeds meer producten zonder soja en iedereen wil een beetje van soja af. Dus dan merk je dus dat ze eerst naar dat vervelende keuterboertje die met zijn eigenwijze stadse gewoontes, dat ze nu zeggen van, ja, het is toch een manier van werken die meer gaat komen. En Mark, dus onze, ik zeg altijd mijn zaaddonor, want daar had ik ook het sperma voor de zuigen vandaan. Dat is een smerig praatje. Nou. Ja, maar die heeft dus 12.000 of 1200 zeugen, 6.000, 7.000, 8.000 vleesvarkens. En die zegt ook, zoals jij werkt, want hij adviseert mij, hij heeft me ook geholpen in het begin. Hij zegt, zoals jij werkt, zou ik ook wel willen doen. Maar dat kan absoluut niet. Nee. En we hebben een keer gesproken over een vorm van samenwerken, want hij wilde dat ook zo doen. En hij ziet liever dat die varkens buiten lopen dan dat ze binnen in die stal staan. Want daar word je niet vrolijk van als je een vleesvarkensstal binnenloopt. En dat is wat je hier ziet. We hebben beesten. Iedereen heeft wel een kat of een hond of een kanariepiet. En allemaal is van, ja, je gaat toch zeker geen levend dier of een gezond dier doodmaken. Nee, wij gaan er 60.000 per dag in Nederland slachten varkens. Dat is de arena op ieder stoeltje een varkentje. En het voetbalveld moet je er 2 per vierkante meter zetten. Dan heb je 60.000 varkens. Iedere dag, 50 weken in het jaar, 5 werkdagen in de week. En dat slachten we. En niemand weet het. Wanneer heb jij voor het laatst een varken gezien? Ik begin er altijd over. Wanneer heb je voor het laatst... Wij hebben 60.000 varkens. En ik gun... Ik vind als je daar tegen bent, dan moet je niet bij de varkensboer zijn. Als je tegenwoordig nog steeds varkensboer bent, dan ben je een ongelooflijke goede, knappe ondernemer en een hele goede boer. Als je dat nu nog kan. Als je ziet waar die jongens aan moeten voldoen, hoe ze onder druk staan van aan de ene kant een paar mensen die de prijs van het voer bepalen, en aan de andere kant 3 grote supermarkten... waarvan Albert Heijn de één is, die 75% van al het varkensvlees kopen in Europa. Zij bepalen de prijs. Noem die andere 2 dan ook even, anders kom ik in de problemen. Die weet ik niet. Nou, dan is dat Lidl, Aldi, Jumbo en Fomar. Ja, een Frans bedrijf is het. Ja. En die bepalen de prijs van het vlees. En ze hebben de folder van over 2 maanden, die ligt al bij de drukker. En daar staat gegarandeerd kipfilet, varkensfilet staat er in de aanbieding. Altijd varkensvlees in de aanbieding. Iedere folder weer. En als we daar tegen zijn, dan moeten we dus niet bij die varkensboer zijn, maar we moeten bij Albert Heijn zijn. En die stomme varkensboeren die moeten ook niet steeds zeggen, ja, de consument wil niet meer betalen. Dat is geneuzel, ze mogen niet meer betalen. Wij zijn vanaf 2000 is ons vlees per kilo 2 euro goedkoper geworden. Dat is schandalig, dat is een schande. En de benzine is 2 keer zo duur, de treinreis is 2 keer zo duur, alles is 2 keer zo duur, ons salaris is 2 keer zo hoog. Niemand staat te klagen aan de pomp, terwijl we 2 of 3 keer zoveel betalen als 10 jaar geleden. Waarom zouden we dan klagen als het vlees een normale prijs krijgt? Namelijk 15 euro per kilo in plaats van 7. Het verhaal van Jaap begon ooit, 20 jaar geleden, met kippen. Uit pure romantiek had hij er een paar over het erf scharrelen. Maar dat scharrelen werd serieus kippen houden. En voor hij het wist, was hij bekend als de kippenboer van Friesland. Je hebt ook kippen, hè, om te voeren. Hebben die al gehad vanochtend? Ja, die hebben vanochtend al gevoerd. Die kan je niet zo lang laten wachten tot de verslaggeefster eindelijk arriveert. Ik heb het gestunt of van mij aan de verslaggeefster laten zien. Dat. Nee, we hebben jonge kippen uit de bio-industrie. Of de, hoe noemen ze dat ook weer, de reguliere kippenhouderij. En dat is een hok van 200.000. En ik krijg een paar 100 kippetjes van hun als ze 3 weken oud zijn. Want wat is het idee daarachter? Hoe bedoel je? Nou, jij gaat ze dan verder opvoeden of zo. Ze zijn nu net binnengekomen. En nu ben ik hun voer met mijn voer aan het kruisen. En dat betekent dat ze de eerste dag hun voer een beetje van mij en de laatste dag een beetje van hun en heel veel van mij krijgen. Oké, maar dit is een soort nobele dienst eigenlijk? Nee hoor, dat verdient goed. Oh. Ik zie weer zo'n misverstand. Maar hier ben ik ooit mee begonnen met kippen houden. En toen had ik iets van 100 kippen. Toen ben ik bij de toprestaurants in Friesland langs geweest. Ik had er 10 op mijn lijstje staan. Maar met 3 ben ik toen maar gestopt. Want ik denk, zoveel kippen heb ik nooit. Zo enthousiast waren ze. Nou, dit zijn kippen die komen uit de bio-industrie als 3 weken oud. Ze zijn nu net een week hier. Ik verwarm ze 's nachts nog wel bij, want daar zijn ze nog te jong voor. Maar verder moeten ze naar buiten toe. Nou, dan hebben ze hier een weiland waar ze straks kunnen vreten. Dan krijgen ze nog een beetje tarwe van mij en verder moeten ze het uitzoeken. En dan worden ze 4, 5 maanden oud. Dan zijn het jongens van 3, 4 kilo. En dan heb je echt ongelooflijk vlees. Maar dan heb je toch gewoon eigenlijk een kip gered? Of zie ik dat nou verkeerd? Nee hoor, wij werken onder het motto: zij een goed leven, wij een lekkere bout. En een goed leven vind ik 6 weken te kort. Daarom hebben we ook geen biggen, speenwiggen of zo. En een goed leven is dat ze altijd buiten lopen en dat ze zichzelf zijn. Dus kippen moeten kip zijn en varken moeten varken zijn. Yes. En niet een huisdier of wat dan ook. Dus die beestjes die verwilderen hier, die komen iedere ochtend en avond komen ze naar me toe omdat er voer is. En verder hebben ze niks met mij. En dan eind november dan pakken we ze stuk voor stuk op en haken we de kop eraf en dan slachten we ze. En dat zijn dan luxe kippen voor de, ja, voor de chique restaurants? Voor de chique restaurants, ja. Mensen die waarderen dat een kip even moet garen en niet om en om aanbraden. En die waarderen dat er een bite in zit als je hem eet. En dat er een enorme smaak. Ja. Zo'n kippenpoot en rundvlees gaat op elkaar lijken, kan je nagaan. Ja. Deze, die praten heel weinig, deze kippen. En ik ook niet tegen hun. Nee. Nee. Wat autistische communicatie. Ja. Deze moet gewoon kippig zijn, ja. Maar wat heeft jou bewogen om van kippen uit te breiden met varkens? Om van kippenboer varkensboer te worden eigenlijk? Ja. Dat komt zo. Je komt hier wonen op een boerderij. Wat neem je dan? 2 geitjes. Dat leer je vanzelf af. Dan komen de schapen. Dat is veel te veel werk. Een paar koeien gehad. En dat was superleuk. En toen begonnen we via kalkoenen met die kippen. Dat is een verhaal apart. En dat was zo'n succes, dus dat hebben we een beetje uitgebreid. En hier in Friesland kennen veel mensen mij ook als de kippenboer. Maar ik dacht, ik wil een keer 2 varkentjes hebben. Die heb ik nog nooit gehad. En ik heb 2 biggetjes opgehaald uit een stal op een koude februaridag. Zo'n helder blauwe lucht en min 20 graden. Ken je dat weer? En ik had een hokje gemaakt daar zo. Met wat stro en een warmtelamp. En ik zet die vieze beestjes die alleen maar gillen en spartelen en harde huid hebben en harde haren. Niks, lekker aaibaar. Die zet ik in dat stalletje. En die gaan een beetje rondsnuffelen. En ik ben ook wat gaan rondsnuffelen. En ik kom een uurtje later. En er staat er 1 te rillen en er ligt 1 te rillen onder die lamp. Ik denk, die lamp die moet naar beneden. En ik doe die lamp naar beneden. Zij gaan weer rondlopen. Ik kom 2 uur later kom ik terug. Hebben ze al het stro uit dat hok onder een soort tafel getrokken. Hebben ze daar een nest van gemaakt en daar lagen ze lepeltje in. We zitten naar het journaal te kijken en het zou goed koud worden s'nachts. En Aat die zegt, moeten die niet een lamp boven dat nest? Ik zeg, nou weet je, dan gaan ze weer lopen. Ik ga wel even kijken. Hadden ze het stro over zich heen getrokken en zag je alleen die 2 neusjes. Oh. Ik denk, dit is een wonder. Dit is een wonder. Die beesten zijn geboren op beton met plastic muurtjes. Hun moeder is geboren op beton met plastic muurtjes. Grootmoeder, bedovergrootmoeders, ga zo maar door. Alleen maar beton en plastic muurtjes. Je geeft ze stro en binnen 2 uurtjes flikken ze dit. Ik denk, hier wil ik meer van weten. En we hebben ze naar buiten gedaan. Ik heb gezien hoe ze alle hekjes die ik gemaakt had kapot maken. Ik heb gezien hoe ze met elkaar omgaan. Hoe ze biggen krijgen, hoe ze hun eigen nest maken. Hoe ze helemaal... De complete natuur zit in dat varken. Niks eruit gefokt. Als dat ooit wordt gezegd, dat is onzin. Dat zie je ook aan deze kippen. Dus ze gaan gewoon weer terug naar hun oude habitat. Hun natuur is hun natuur. En die probeer ik zoveel mogelijk de omgeving zo te maken... dat ze natuurlijk gedrag kunnen, gewoon zichzelf kunnen zijn. Dus kip moet kip zijn en een varken varken. En dat was voor mij de reden om daarmee door te gaan. Nou, dan krijg je van 2 zeugjes, krijg je, als je ze dekt tenminste, krijg je nog meer biggetjes. En dat vertellen we later wel hoe dat zit. En ja, je kijkt weer nou, ja. Ik denk, er komt nu een leuk seksverhaal, maar niks hoor. Nee, helemaal niks. K.I. En uiteindelijk dacht ik van, ik ga dit opzetten. En toen ben ik naar de bank gegaan en toen heb ik gezegd, ik wil een varkensbedrijf opzetten. En daar heb ik een stal voor nodig en dit en dat. En toen zei de bank, nee, dit is onzin, dit gaan we echt niet doen. Hoe ga je dit doen? Ik zeg, dat ga ik zo doen. En hoe ga je dat doen? Dat ga ik zo doen. En hoe denk je dan dat te doen? Dat ga ik zo doen. Toen zei ze, oké. En toen hebben we die stal kunnen bouwen. We hebben uitgebreid, we zitten nu op 150 varkens en we willen naar 250. Dus... Hoe Hoe ben jij jezelf tegengekomen in jouw transitie van reclameman, bedrijfsfilmmaker naar boer? Want dat gaat nooit vanzelf en ook niet zonder horten of stoten. Nou, dat filmmaken is me overkomen. En dat heb ik met ongelooflijk veel enthousiasme gedaan. Maar dat boer zijn, dat was ik. Dat is haast een gegeven. En dat kwam dus naar buiten toen we hier kwamen wonen. En... Dus jij bent gewoon jezelf geworden, net als je varkens. Misschien dat je dat zo kan zien. Ja, ja. Dat ik hier meer op mijn plaats ben dan in die filmmakerij. En vond je vrouw je dan nog wel leuk? Want dan was je eigenlijk gewoon in vermomming al die tijd dat je met haar was. Zou je kunnen zeggen. Nou, dat was ook een van de redenen om ermee te stoppen. Dat zei je ook, zeg van, joh, ik zie je nooit en je bent er nooit. En, ja. En als ik nu thuis kom, of als zij thuis komt... Hè, en ik vertel verhalen over, over dat, dan is ze geïnteresseerd. Echt geïnteresseerd. En toen die filmmakerij natuurlijk een mooie film... en een leuk film en een leuk idee en een blije klant is allemaal leuk. Maar dat is anders leuk. En... dat je zo dicht bij de voedselketen staat. De mensen die je ontmoet. Nou zit jij hier zo. Wie had dat gedacht? De koks die je ontmoet. Dat is toch fantastisch? En het zijn allemaal mensen die ook met passie praten. En in de filmerij is de geluidstechnicus, de editor en de cameraman... die praten met passie. En verder is iedereen van wat kost het en wat krijg ik ervoor. Dat is het verschil. Dit was het verhaal van varkensboer Jaap Vreeris. Een podcast van de NTR in samenwerking met NPO Radio 1. Luister ook naar de volgende aflevering van Wat de Boer Schaft. Tot dan. Je hoorde de podcast Wat de Boer Schaft, gemaakt door Petra Possel voor de NTR. See the marbles in the garden have a sadness in their eyes, and all the birds return to silence in a lonesome paradise. 'Cause I got madness in my arms, but you're my lucky charm, and all the birds return to silence. Get some sleep and I'll be fine. We are dancing on the tables, we are lovers taking baths, and we're the royals in a fable, and the neighbors make us laugh, and everything that I adore, just a mattress on the floor. When all the birds return to silence, get some sleep and I'll be fine. in. Als je het mij vraagt, een van de mooiste nummers ooit gemaakt op Nederlandse bodem. Je hoorde Thomas Azier met Babylon. En straks, na het nieuws van 3 uur, zijn we terug met onder andere een podcast over je smaak en geurzin die kwijt is geraakt door corona. Dat zometeen. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het Outbreak Management Team vindt de aangekondigde versoepelingen erg spannend. Het OMT roept het demissionaire kabinet op terughoudend te zijn. Want eenmaal versoepeld zijn de maatregelen moeilijk terug te draaien, zegt het OMT. Op basis van de huidige modellen kan volgens de experts wel een volgende stap worden gezet, maar veel enthousiasme is daar binnen het OMT niet voor. Liever zien ze dat die modellen worden bevestigd door harde cijfers, en dat is nu nog niet het geval. Rutte maakte in de persconferentie bekend dat woensdag 19 mei dierentuinen, pretparken en speeltuinen weer open mogen, net als de binnensportlocaties, mits de besmettingscijfers blijven dalen. Horecaterrassen mogen dan van 6 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds open. Over het voortgezet onderwijs hakt het kabinet op 25 mei een knoop door. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt komende dag opnieuw bij elkaar in New York om over de spanningen in Israël en de Palestijnse gebieden te praten. Afgelopen maandag deden de 15 landen dat ook al, maar toen kwamen ze niet tot een gezamenlijke verklaring. De VS ziet dat niet zitten, omdat het volgens persbureau Reuters werkt aan het staakt-het-vuren-plan. Op de Gazastrook zijn de afgelopen 2 dagen 32 Palestijnen om het leven gekomen. In Israël kwamen 3 mensen om. De mannen die zondag het gezin van PSV-voetballer Sahavi in Amsterdam overvielen, kwamen allebei op de fiets. Dat maakte de politie bekend in het tv-programma Opsporing Verzocht. De 2 overvallers belden 's middags aan. Een van hen deed zich voor als pakketbezorger. Hij droeg een polo met het logo van pakketdienst TNT en heeft een donkere huidskleur. De ander is licht getint en droeg een olijfgroene jas. De politie hoopt dat buurtbewoners camerabeelden hebben waarop de 2 te zien zijn. Het weer. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar 1 graad of 9. Komende dag eerst volop zon. In de loop van de ochtend ontstaan stapelwolken. Maar het blijft droog. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Goedenacht en welkom terug bij Focus. Mijn naam is Lisa Konings en tot 4 uur hoor je weer de beste podcast van onze zender. En we beginnen misschien met wel een van de meest uitgesproken mannen die wij in dienst hebben hier op zender. Namelijk Jort Kelder. Focus. Een gewetensvraag, maar wat geeft het leven zin? Want als we Jort Kelder moeten geloven, is dat het proeven van een vers brood. Een frisse citroenmeringue of een witte bourgogne. Maar als je pech hebt, kan corona je smaak en geurzin wegnemen. Want hoe werkt smaak precies? In de Jortkast gaat Dr. Kelder in gesprek met smaakprofessor en oprichter van de Academie voor Gastronomie, Peter Klossen. Fijn dat je luistert naar een podcast van voorheen de Algemene Vereniging Radio Omroep, kortweg AVRO. Je weet wel, die nette mensenomroep van de slogan een beetje klasse kan geen kwaad. Maar ja, die door duistere krachten in de armen van de grootste familie van Nederland werd gedreven en sindsdien als AVRO trots door de eter schalt. Wat bleef? Sinds 1927 is het door Dr. Kelder zeer toegejuichte ongebondenheid aan enige partij, religie of andere aberratie. Amen. Ahoy, fijn dat je luistert naar de Jortcast. Je hebt misschien gehoord in je omgeving van mensen die corona hadden, dat ze hun smaak, hun reukzin, misschien ook wel hun eetlust kwijtraken. En wij dachten, misschien moeten we het dus daarover over dat zintuig hebben. Wat is dat dan, reuk? Of eigenlijk in meer brede zin, wat is smaak precies? Daarover ga ik praten met dokter Peter Klossen, restaurateur. Vanuit de familie van de Echoput, als je ooit wild zou willen eten. Wij van Dr. Kelder & Co. Raden dat natuurlijk af. We willen natuurlijk vegan en zo. Maar toch, als je dat wil, moet je ergens op de Veluwe zijn. En dan kun je bij het restaurant van de familie Klossen aanschuiven. Hij is smaakonderzoeker. Hij is oprichter van wat hij noemt de Academie voor Gastronomie. En tot een paar maanden geleden was hij lector. Dus geen professor, maar dan lector aan zo'n hogeschool. In dit geval de hotelschool in Maastricht. Die uitstekend bekend staat. En Peter Klossen is natuurlijk een freak. Dit is een man, oldschool kok. Die wil ja, eigenlijk dit lompe klompenvolk leren smaak te waarderen. Leren proeven, leren ruiken. En dat gaan we in het komende kwartiertje een beetje proberen. Ja. Ja. We moeten even over dat zintuig spreken. Dat reukzintuig. Of het smaakzintuig. Hoe definieer jij dat? Nou ja, het is natuurlijk heel interessant om daar goed naar te kijken. Want dan kom je er al heel snel achter dat al onze zintuigen werken mee aan de registratie van smaak. Hè? Dus een beetje op de tong met de receptoren die daar zitten. De reuk doet natuurlijk hard mee. Onze ogen werken keurig mee. Geluid doet keurig mee. En gevoel is heel belangrijk. Geluid, je bedoelt smakken. Nee, ik bedoel vooral hoe dingen, als je iets in je mond hebt, hoe het breekt. En wat geluid die breuk maakt. Als je denkt aan ijsbergslaan, dan is dat een hoog geluid. En als je denkt aan noten, is dat een heel laag geluid. Dat geluid van brekend ijsbergslaan, is dat van belang voor wat je dan proeft? Of zeg ik het dan niet goed? Ja, dat zeg maar. Dus als je het geluid blokt, hè, dus op de een of andere manier voorkomt dat het geluid de oren bereikt. Of in ieder geval de hersenen bereikt. Stel, ik eet een stuk chocola en het breekt als ijsbergsla. Dus proeft het dan ineens anders? Smaakt het anders? Ja, nou, in ieder geval, ik wou net vertellen dat bijvoorbeeld Pringles helemaal ontwikkeld is met geluid. Dus die Pringles maken een bepaald geluid en daardoor krijg je die illusie van krokantheid. Ja. Dus heel interessant. Als geluid weg is, dan is het ook in één keer minder krokant. We hebben altijd die idee. Ik moet bekennen dat ik nogal een schrok op ben. In de zin van, ik ben helemaal niet zo delicaat met reuk. Ik merk dat bijvoorbeeld mijn goede vriend Ivo van Rechter Altena, die heeft een soort absoluut reukvermogen. Heeft ook een eigen geurtje, een parfum en zo. En die kan bij ingrediënten, bij eten, maar ook bij geurtjes echt alles deduceren, alles eruit halen en alles benoemen en alles een naam geven. In die wijnwereld is dat vaak ontzettend vermoeiend. Wat voor metaforen er dan bedacht worden. Maar ik vind het wel knap. Dus eigenlijk als je naar een gerechtje kijkt, dat je de 20 onderdeeltjes er eigenlijk uit kan halen door heel goed te ruiken en te proeven. En dus ook al je zintuigen erbij in te zetten. Dan is het ook in één keer minder krokant. We hebben altijd die foto's hier of die tekeningen van een tong. Op zeg maar ons, wat die tong aan kan. Ja. Klopt dat? Nee, ik geef altijd iedereen toestemming om de rode pen daar kruis door te zetten. Bitter, of met een schaar weg te knippen. Dat is een hele enkelvoudige voorstelling van smaak, van zaken. Hè. De smaak is veel meer dan dat. En die zones waarvan iedereen altijd vindt dat die op de tong bestaan, die bestaan helemaal niet. Dus het is ook heel vreemd hoe wetenschap blijkbaar een soort volksgeloof belangrijker is dan echte feiten. Mm-hmm. Dus iedereen kan zo een korrel zout een puntje van zijn tong leggen en ontdekken dat hij zout proeft en niet doet. Het hoeft niet naar achteren. En dat kun je dus zelf heel makkelijk vaststellen. En toch vinden we het interessant blijkbaar om zoetje zout, bitter en zones daarin te geloven. Het is gewoon een kletsverhaal. Het is een kletsverhaal. En dokter, ook dus ik dank u zeer voor de hele zaak van dat zoetje zout, bitter dan ook in smaak zo belangrijk zijn. We moeten veel meer kijken naar factoren, hoe ze elkaar beïnvloeden. Er zijn allerlei manieren waarop zout niet zout lijkt en zoet niet zoet lijkt en zo. Mm. Dus we moeten kijken naar echte interacties tussen. Hoe is het smaakgevoel van? Die Peter Klossen, dat is wel echt een smaakfreak. Allerlei initiatieven is die gestart. Schrijft boeken, zelfs tot thrillers over, over de wereld van de gastronomie. Maar ook een instituut, dat noemt hij Taste. En Taste staat dan voor de Academy for Scientific Taste Evaluation. Dus hij is helemaal op het spoor van smaak is een wetenschappelijke interessegebied. En er is ook zoiets als absoluut smaak. Dus al die onzin over over smaak valt niet te twisten. Over smaak valt heel erg te twisten. Sterker, het is zelfs te bewijzen wat wij lekker vinden, wij mensen. En er is zoiets als een soort gulden snede van de smaak. Dus koks kunnen, en dat zou je de grote chefkoks dan ook wel toevertrouwen, een aantal dingen bij elkaar brengen waardoor bijna iedereen het lekker vindt. Interacties tussen. Hoe is het smaakgevoel van de Hollander ontwikkeld? Nou, ik denk dat je kunt zeggen dat de mens heeft natuurlijk hersenen. Daar gaan we zo meteen ook nog wat van horen. En die hersenen zijn natuurlijk een constant lerend mechanisme. En alles wat we proeven moet op de een of andere manier door de hersenen gekend worden. Hè? Dat is dus een leerproces. En dat betekent dat als je voor het eerste keer iets proeft, dan moet je hersenen als het ware instrueren wat het is. En als je dat weinig doet, en of dat nou in Nederland weinig gebeurt of overal in de wereld weinig gebeurt, dan worden die hersenen eigenlijk te weinig getraind. Dus ik zeg altijd, er is niet zoveel mis met ons proefvermogen als zodanig. Maar er is misschien wat mis met onze capaciteit van taal om allerlei dingen die we proeven, om dat te benoemen. Dus, maar kijk, als een Italiaan een Nederlands tomaatje proeft, dan spuugt hij dat uiteraard uit. Die heeft een heel andere pomodori in gedachten. Ja. En dat is toch ook een kwestie van training, van leren. Zeker. Nee, maar dat is precies wat ik wil zeggen. Dus als je dus nog nooit echt hebben tomaten... wij als volk op dat punt veel te leren? Kijk, we zijn het culinair wel beter geworden de laatste decennia, denk ik. We hebben fantastische chef-kooks. Ja. Hoe doen wij het als Nederlanders? Of is eten toch voornamelijk nog functioneel? Even hup, proppen en door. Ja, ik vrees dat wij in de hele wereld last hebben van een tendens waarbij smaak heel lang een hele ondergeschikte rol heeft gespeeld. Waardoor er, begint aan het begin bij de teelt van gewassen en het kiezen van variëteiten die je als vlees wil eten of zo. Mm-hmm. En daar hebben dus andere factoren een veel belangrijke rol gespeeld. Hè, dat het veilig is en dat je heel veel ervan krijgt. Ja. Dus kwantiteit en kwantiteitsdenken is natuurlijk superbelangrijk geweest. Daar en is daarmee ons hele landbouw op gestoeld. De beroemde universiteit in Wageningen is daar ook wereldberoemd om. En de hele wereld kijkt daar met trots naar. Maar het is kwantiteitsdenken. Ja. En de kwaliteit is dus daarmee überhaupt, en dat is echt niet alleen een Nederlands probleem, in de wereld is de kwaliteit enorm teruggelopen. En die kwaliteit heeft dus te maken met de micronutriënten. Die heeft te maken met allerlei individuele smaakjes. Ja, Peter Klos is ook nogal als restaurateur natuurlijk scherp in welke wijn moet bij welk gerecht. Ik vind dat vaak nogal gezeur, hoor. En weet je, al die testjes. Ik heb mensen gehad die de flessen champagne in klotsende auto's duizenden kilometers lang. Ik heb het zelf een keer gedaan. Toen hadden we een autorally. En toen had ik een champagne die alleen helemaal zo'n hele dure medicine mee, weet je wel. En die moest je dan helemaal bij zoveel graden. En dan moet je hem met dat zonlicht en die maanstand moet je hem drinken. Nou, ik heb 5000 kilometer door Europa met 250 kilometer per uur gereden. We dronken die champagne met een paar echte winologen, met echte meesterproevers. Ze proefden het verschil niet eens. Dus en het is sowieso de ene wijn koud, dan warm, dan bij dat rood-wit. Ik vind het zo'n gelul. Volgens mij moet je gewoon drinken wat je lekker vindt. Ja, en wat is lekker? Nou, daar schijnt een wetenschapper te zijn die daar. Nou, oké. Die heeft te maken met allerlei individuele smaakjes. Maar heeft dat dan niet ook in hele grote mate te maken met de schaalvergrotingsprocessen in de landbouw? Ja. Ja. Want wat mij altijd opvalt, ook als je in een land als Italië bent, dat je daar veel meer lokale voedselproductie hebt, zeker. Voedselconsumptie. Ja. Waarbij dus ook allerlei streekgerechten en streekmenu's bestaan. En er dus ook een taal is, want dat is volgens mij belangrijk wat je zegt. Ja. Er is een taal om dat allemaal te kunnen benoemen. Ja. En, dat, en daar gaat het dus exact om. Hè? Dus als je dus van jongs af aan al geconfronteerd werd in een gezin met van, ja, maar wacht even, dit is de, dit, zo hoort het nou echt te zijn. Ja. Dan ontwikkel je daar natuurlijk kennis over. Het is dus niet alleen maar het leren proeven en het leren waarderen van verschillende voedingsmiddelen, maar het is ook het vermogen om daar nog een keer over te kunnen praten. Ja, ja. Om daadwerkelijk tot een leren te maken. Daar heb je woorden voor nodig. Dat wil ik ook aan jou vragen. Dus, want jouw vak is natuurlijk toch ook laten zien, mensen leren waarderen, herkennen, proeven wat ze in hun mond krijgen. Ja. En niet alleen in hun mond wellicht. Misschien is het meer dan dat. Is ook natuurlijk de reuk. Wat, je hebt smaakdimensies. Ja, ik heb dus eigenlijk nieuwe taal. Ik had dat kunnen promoveren in taal. Ja. Want ik heb eigenlijk nieuwe woorden geïntroduceerd die heel erg helpen om smaak veel beter te begrijpen. En dan let je vooral op dat mondgevoel. Mm-hmm. En dan let je op termen als strak, filmend en drogend. Ja, filmend. Dat vond ik wel interessant iets. Dat plak jij op boterachtige, een beetje gelei-achtig spul wat dat op je tong zit dan. Er komt stoffen die over je tong heen. Een dun laagje blijft erachter na het eten van bepaalde ingrediënten die dat heel veel hebben. Boter, vetten en opgeloste suikers zijn daar natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. Ja. En dus het interessante is dat ook in zo'n coronadebat, focus is op die geur. Maar, en er zijn ook mensen die zeggen, smaak gaat heel groot, gewoon een groot deel over geur. Mm-hmm. En het is eigenlijk heel vreemd, want ook mensen die corona, vrienden van mij die ik dat gevraagd heb, die zeggen ook allemaal, ja, het mondgevoel als strak filmend en drogend, daar is niks mis mee. Er is iets mis, heel vreemd, met spiciness. Hè? Dus er is een verstoring van de waarneming van bij mensen die het ernstig hebben, van hete pepers. Dat is gek. En dat is ook iets heel anders dan alleen geur. Dus het hele mechanisme is eigenlijk slecht bekend. Ja, en even dus de basisingrediënten van de smaak of van de geur, moet ik het nou zeggen? Waar heb jij die nou uit opgebouwd? Dus ik bedoel niet dat strak droog filmend, maar je hebt nog andere termen ervoor. Nou, kijk, ik vind dat als je smaak wil begrijpen, dan moet je natuurlijk kijken naar de compositie van smaak. En elke voedseltechnoloog die zal dus onmiddellijk beginnen over de grote moleculen. Mm. En die grote moleculen zijn water, vet, eiwitten en koolhydraten. Mm. Dus het is al om te beginnen natuurlijk super vreemd dat we iets over smaak willen zeggen, terwijl water, eiwitten, vet en koolhydraten niet meedoen in de vergelijking. Mm-hmm. Dus ik heb gezocht naar een methode om al die begrippen bij elkaar te krijgen en dan die te groeperen in drie clusters die grote richtingen geven. Vergelijk het even met kleur. Blauw, geel en rood zijn primaire kleuren. Ja. En met die primaire kleuren kun je alle andere kleuren van de wereld... met uitzondering van wit en zwart, want dat heeft met absorptie te maken... kun je maken. Nou, en dat is met strak filmend en drogend ook zo. Dat heeft eigenlijk de rol van de primaire kleuren. En de combinaties van strak en filmend en drogend... die maken allerlei verschillende soorten mondgevoel... en die creëren als het ware allerlei reacties die we proeven. Ja, ja, maar ik dacht dat er ook aan die... Ja, en een van de vele voordelen van corona is natuurlijk dat we... zeker de mensen die corona hebben gehad en dus echt last hebben... soms al lange tijd van hun geur en smaak en reukvermogen... eigenlijk als Hollanders waar we niet zo in opgevoed zijn... ineens worden geconfronteerd met als je dat zintuig kwijtraakt... en die meerdere zintuigen die erin verwerkt zijn... dan ineens leer je dus... wat filmend is, wat strak is. Wat, je begrijpt ineens wat je mist. En je kunt het veel beter benoemen. Ja, ja, maar ik dacht dat er ook aan die basis ingrediënt... wat is het, bitter, zout, noem maar op. Maar unami heb je eraan toegevoegd. Ja. Een Japans begrip. Nou, heb ik niet goed gedaan. Nou, heb jij niet gedaan, maar wat is dat? Dat is de, ja, als je het synthetisch bekijkt, is het beroemde E-nummer E621. En dan een hele serie tot en met 24. Ja? Ja. Maar het gaat dus vooral over volheid. Dus het is de hartige volheid die oude kaas kenmerkt, die sommige mooie saus in de keuken kenmerkt, mm-hmm. die rijpe tomaten kenmerkt, die ook vooral moedermelk kenmerkt. Hè, dat is altijd een grappige. Mondvullend. Maar het is mondvullend, ja. Terwijl het toch aan de hartige kant zit. Dus het is wel... Het heeft wel het volle. De chocola heeft ook dat mondvullende karakter. Maar dan komt het heel erg door vet en suiker. Ja, okay, ja. En dit is een andere bron. Ja. Mijn redactie, zijnde zelf moeder, kijkt enigszins bezorgd... als moedermelk aan bod komt. Maar goed, kan natuurlijk toch even... de vraag moet ook een beetje naar een finish met jou toe. Ik kan me voorstellen van restaurateur, dit is heel belangrijk dit... maar is het wetenschappelijk van groot belang? Ik bedoel, wat gaat dit de wereld veranderen? Of gaan we vooral gelukkiger worden door jou? Nou, dat vind ik heel interessant dat je dat vraagt natuurlijk. Want kijk, uiteindelijk moeten we het via smaak over lekker hebben. En als we lekker veel beter begrijpen... Maar dat is zo'n raar woord, lekker. Dat is een misbruikt woord, lekker. Dat past op alles. Ja, maar nu even echt over het eten. Je vindt het eten lekker? Ja, wel lekker of niet lekker. Precies. En als je me dan vraagt, wat is lekker... Jeetje, lekker is zo'n containerbegrip, kan van alles zijn. Maar als ik het naar één ingrediëntje, één iets terugbreng, zeg ik koriander. En dan weet ik dat ik Nederlands pleit, want de ene helft vindt het fantastisch, de andere helft vindt het zeep. En ik vind het heerlijk. Dat is een misbruikt woord, lekker. Dat past op alles. Ja, maar nu even echt over het eten. Je vindt het eten lekker? Ja, wel lekker of niet lekker. Precies. Nou, ga nou even doordenken. Dat betekent dus dat als wij het... Nou, even zeggen, is goed en fout eten. Ik hou er niet van, maar laten we het even voor de zwart en wit denken even helpen. Dat betekent dat als het verkeerde eten lekker gevonden worden... dan betekent dat, als we tegen mensen willen zeggen... je moet anders gaan eten, dan zouden we lekker eigenlijk veel meer moeten gaan gebruiken... als een middel om dat te bereiken. Ja. En dat mist dus heel fundamenteel in de discussie. Het gaat dus wel over eten minder vlees, eten minder zout. Is lekker, ja, zeker, ja. Want ik zie ook ergens in publicatie met jou... dat er een soort gulden snede is van de smaak. Ja, ja, ja. Bestaat er een soort absoluut... lekker. Je kunt aantonen met wetenschappelijke ingrediënten... dit is lekker, dit vindt de mens lekker. Nee, dat is nou net wat je niet moet doen. Want kijk, we zijn blijven individuen. Dus net zoals in de wetenschap enzovoort. In de medische wetenschappen. Er is niet één medicijn goed voor iedereen. Ja, maar de grote voedingsmiddelenindustrie stuurt hier natuurlijk wel op. Natuurlijk. En daar moeten we ook echt vanaf. Want we moeten veel meer naar die gepersonaliseerde voeding kijken. We moeten veel meer kijken wat goed is voor jou. En wat jij dus ook lekker vindt. Dus lekker is deels bepaald door wat een mens vindt. En deels bepaald door de samenstelling. En dan zijn chips en cola natuurlijk hele zorgvuldig samengestelde producten. Slimmerig, ja. Maar zou dit niet want anders gaat het van je eigen natuurlijk, tijd. Het is een van mijn grote dingen. Ik bedoel, de overheid, wil jij misschien ook nog wel wat over wil zeggen. Ja. Maar de overheid heeft natuurlijk een grote rol om in die transitie naar ander eten... om het moeilijk woord maar even te gebruiken, om daar een rol in te spelen. En onderwijs jongens, maar voor en een andere keer. Zijn twee want belangrijke dingen. Ik kom niet verder dan een voorgerechtje nu in dit kwartier. misschien een klein beetje garnering, maar zeker nog... geen hoofdgeven, dan moet je maar een keer terugkomen. Ik dank je wel, dokter Peter Klos, smaakonderzoeker, oprichter van de Academie voor Gastronomie. Nou, jongens, daar hebben we wel even trek van gekregen, toch? Dank dokter Peter Klossen, smaakonderzoeker, oprichter van de Academie voor Gastronomie. Je hoorde een aflevering van een Jordcast over hoe smaak precies werkt. En heb je nou ook zo'n trek gekregen in meer gesprekken van Jord met wetenschappers? Bijvoorbeeld over waarom we altijd alles maar uitstellen. Zoek dan een Jordcast op onze website of in je favoriete podcast-app. but don't hold hands with him. Dancing, but don't let me see you romancing, 'cause I'm only human. I can't play it cool with. I know there's something still there. I know you still care. I know she can't hold. Cameron Avery, samen met Alexandra Xavier en We're Just Making It Worse. In Vroege Vogels en andere dieren gaan bioloog Auke Florian Hiemstra van het Naturalis en Vroege Vogel eindredacteur Anneke Naas elke week op zoek naar een bijzonder dier waar ze alles, maar dan ook echt alles van willen weten. En deze week is het de beurt aan een vogel die zijn nest vaak bouwt van plastic afval, namelijk de meerkoet. Ik zie er een in de verte, daar achter die knobbelzwaan. Ja. Nou, dit vind ik ook fascinerend aan dit beest. Hè? Je loopt letterlijk gewoon de tuin in en in de verte, daar zie je hem al. Dus zo dichtbij is de meerkoet. Onze hoofdrolspeler van vandaag, ja, dat is niet wat we horen. Hè? Dat is volgens mij... Koutjes. Die proberen natuurlijk die hoofdrol af te pakken. Maar die is toch echt speciaal voor de meerkoet vandaag. Ja, ja, hoe ziet hij eruit? Vertel eens. Elegant, zou ik zeggen. Zwart in het pak, met een witte snavel en een witte vlek op zijn kop. Witte snavel, zeg jij, maar ik zie er ook wel eens eentje met een rode snavel. Kan dat ook? Ja, daar gaan we het niet over hebben. Dat is echt een heel ander beest. Het waterhoentje heb je het dan over. Die heeft juist een rode snavel. Maar bij meerkoeten, ja, meerkoeten en waterhoentjes worden toch eigenlijk de Nick en Simon van de watervogels genoemd. Niemand weet eigenlijk welke is. Heel kort dan, een ezelsbruggetje. Meerkoet. Er zit het woord koe in. En koeien zijn zwart-wit, net als die meerkoet. En die waterhoentjes, ja, hoen, kippen, nou ja, die hebben wat roods in zich. En dus een rood snaveltje. Hey, en kan iedereen in Nederland hem zien? Je loopt naar een watertje, een gracht, een riviertje, iets met water in de buurt. En daar zitten ze gewoon. En in Nederland hebben we een van de hoogste dichtheden van meerkoeten in Europa. Dus we zijn echt een meerkoetenland. En daar mogen we best wel meer trots op zijn, denk ik. Tenminste, daar ga ik vandaag voor strijden. En het geluid natuurlijk is heel herkenbaar. Echt een hoge... piepend, een beetje schreeuwde geluid. Hoge, schelle, harde piep. Ja, in het officiële veldgids dierengeluiden staat hier beschreven als de autoklakson. Nou, dat klinkt niet als een nachtegaal, dat geef ik toe. Maar het is wel herkenbaar, een herkenbaar geluid. Hij klinkt een beetje als de tackle onder de watervogels. Is dat een compliment? Ik weet niet, hou je van tackles? Ja, meer van meerkoeten, denk ik. Misschien is de tackle toch de meerkoet onder de honden. Verwarrend. Vroege vogels en andere dieren. Ik zie er een in de verte. Anneke Naafs. Nee, echt. Auke Florian Hiemstra. Ik zie hem gewoon zitten in die boom. Alsof er niks aan de hand is. Auke Florian, bioloog bij Naturalis, waar ik promoveer. Doe onderzoek naar plastic in vogelnesten. Nou, ik werk bij Vroege Vogels. Mijn naam is Anneke Naafs en we gaan het hebben over de meerkoet. Ja, jullie vooral. Zo direct komt er een gast. Ja, en wat voor eentje? Remco Daalder. toen ik begon, want ik doe onderzoek dus ook aan de meerkoet. En daarom is het een gekke uitzending eigenlijk. Omdat het onderwerp waar we het over hebben, daar weet ik ook toevallig heel veel van af. Dus we hebben eigenlijk een gesprek tussen twee, toch wel misschien een beetje experts. En Remco Daalder was eigenlijk mijn grootmeester van de meerkoet. Voordat ik nog begon, las ik zijn boek De Meerkoet. Ik heb hem mee. Ik ga hem laten signeren natuurlijk straks even. Fantastisch geschreven. En gaf echt dat beest, wat voor mij gewoon een beest was, wat gewoon in de sloot zat. Nou, het gaf dat beest echt een gezicht. En verder zie je heel huiselijk hier, want koffieapparaat, dat springt gewoon aan. Dat kan gebeuren. Maar wat verwacht je bij jezelf dan? Ben je een beetje starstruck, zo direct? Ik weet het niet. Het kan maar zo zijn dat we totaal beste vrienden worden. Hoop ik. Ja, als je iemand ontmoet die precies diezelfde passie heeft. En in Nederland, ja, ik denk oprecht, er zijn maar twee mensen die zo van de meerkoet houden. Remco en ik. Dus het kan maar zo heel leuk worden, denk ik. Ja, het is wel een soort verrassend wat voor soort dier jullie dan zo van houden. Want hij is zo gewoon, hij is niet heel knap, hij is agressief, hij maakt heel veel lawaai. Nou. Nee, maar er is een hele andere kant aan die meerkoet. En nou, misschien aan het eind van de uitzending dat jij denkt van, nou, ik kan toch iets meer van hem houden. Kijk. Nou komt er iemand binnen, en niet zomaar iemand, onze gast van vandaag. Nou, en jij verheugt je erop, hè? Ja, nee, ik zit echt een beetje op het puntje van mijn stoel. We hebben iemand uitgenodigd waar jij lang naar uitziet. Dat kan je wel zeggen. En goedendag. Hallo. Welkom. Tante Florian, eindelijk zien we elkaar. Zeg dat wel. Kan je wel even de telefoon? Ja, nee, inderdaad. We hebben van een keer gebeld, we hebben gemaild. Maar nog nooit elkaar ontmoet. Nee. Nou, en dan bij deze. Nou, je valt me niet tegen. Nou, het is al wederzijds aan tussen jullie, merk ik. Remco Daalder, ik wilde voor de grap je introduceren als schrijver van het boek De Gierzwaluw. Dat is ook zo, heb je de Jan Wolkensprijs mee gewonnen. Maar dat is niet je grote liefde, begrijp ik. Mijn grote liefde zit thuis natuurlijk. En die zal hier wel een keer naar luisteren. Maar die meerkoet is minstens zo leuk als Gierzwaluwen. Ja. Gierzwaluwen, ja, het Auke Florian, die Gierzwaluwen. Nou, misschien zien ze nu niet, maar hoog in de lucht. Ja. Ongrijpbaar beest, mysterieus. Ja. Vliegt naar Afrika en die meerkoet. Down to earth met zijn grote poten op de grond. Het is, groter kan het tegendeel niet zijn. Ja. Dus vandaar dat ik dacht, nou, die Gierzwaluw, de meerkoet. Veel mensen maken natuurlijk ook kennis met de meerkoet, omdat ze hem eerst horen. Ah. Nou. Mannetje. Dat hoor je meteen, mannetje? Geagiteerd geluid, ja, dat is dat geagiteerde, hè? Dat piek, piek. Ja, ja. Deze heeft er geen zin in. Nou, of er komt iets aan wat hij helemaal niet leuk vindt. Een andere meerkoet die niet mag, of een eend, of een reiger, of... Ja. Maar dit geagiteerde. En ze hebben toch wel iets van, iets grommels. En dit is een meerkoet die het niet naar zijn zin heeft. Maar dan wel een mannetje. Dit is eigenlijk dus net voordat er een gevecht mogelijk gaat plaatsvinden. Ja, nu gaat hij zijn veren opzetten en zijn staart opzetten. En hij maakt zich helemaal groot. En hij steekt die bles naar voren. En als de ander verstandig is, dan zwemt hij door. Ja. En dan krijgt hij hem op zijn nek. Ik heb hier in de gracht ook eens meegemaakt. En dat er een zwaan aankomt. En die zwaan die moet dan eigenlijk een beetje omzwemmen. Omdat die meerkoet daar midden in de gracht zit. Geweldig, hè? Ja. Fantastisch. Ja, net, ja. Hij doet het ook nog, die zwaan, meestal. Ja. Ja. Maar wat is dat toch in die meerkoet dan? Dat die meerkoet eigenlijk zo'n... zo hoog op die ladder staat dat zelfs zo'n grote zwaan... waar toch eigenlijk de meeste mensen zijn bang voor zwanen... maar die zwaan zelfs, die moet omzwemmen voor een meerkoet. Ja, het is een en al dreiging, hè? Ja, ik kom hier net aanlopen, we zitten hier in Leiden... even op de gracht gekeken, je ziet meteen meerkoet. Uiteraard. Die ook meteen aan het knokken zijn met z'n allen... en dan maken ze zo'n bootje van zichzelf. Ze zetten een veer op, ze zetten een staart op, die kop gaat naar beneden... en dat ziet er echt verschrikkelijk dreigend uit. Ja. Dus als jij als zwaan denkt, ik ben 20 keer zo groot... maar ja, het is toch wel een raar geval wat eraan komt... en toch maar voor het zekere, voor het onzekere, nee. Ja. Ik heb ze bruine kiekendieven aan zien vallen... Zo'n bruine kiekendief die over het riet zeilt en dan naar beneden klapt, want daar zit iets. En ineens spuit er zo'n meerkoet omhoog, recht op hem af. En wegwijzen die kiekendief. Ze doen het gewoon. Gaaf. Het kan verkeerd aflopen, maar ze doen het gewoon. Ze vallen gewoon aan. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Dit is die kef, hè? Ja. Vrouwtje toch, denk ik? Ja, nou, ik ben echt gespecialiseerd in de nesten, hè? Jij meer van wat erop zit. Maar er zit ook, hè? Dat zal ik net zeggen, er zit toch wat op. Ja. Dit denk ik een vrouwtje, dat echte keffen. Oké. Vrouwtjes zijn wat luidruchtiger dan mannetjes. Roep ook niet, wat is dit? Oh, die jonge koetjes. Ja. Kijk, die gek gekleurde Ja, hoe zien ze eruit, die jongen? Dat moet je eigenlijk even omschrijven. Ja, klein en zwart met een gekleurde snavel, om mee te beginnen. Ja. Zo'n felgekleurde snavel en ze hebben een heel raar gekleurd koppie. Ja. En dit zijn jonge jonkies, als ik dit zo hoor. Hè? Dat is dat echte bedelroepje. Ja. Nee, ja, godganse dag. Bijna een soort clowneske kop hebben ze dan. Ja, ja precies. En dat wordt, hoe ouder ze worden, hoe meer dat clowneske eraf gaat... en hoe meer het een gewone meerkoet wordt. Ja. Met die wat saaiere kleuren. Ja, dit zijn dan die bedelroepen. Ja, elegant. Goed. De meerkoet is vele soorten zwart. En als je nou 200 koeten bij elkaar hebt die dezelfde richting uitzwemmen... dat is kunst, hè? Dat is Escher, dat is fantastisch. Oh ja, joh. Ja, joh, dat moet je maar eens opletten. Maar juist eigenlijk in de winter, hè, dan komen die grote groepen bij elkaar. En dan is het een waar kunstwerk om te zien dus. Schitterend, schitterend. Ja, nou, je kent het wel op het Gooimeer, het IJmeer bijvoorbeeld. Maar ook in Zeeland kan je groepen van 10.000, 20.000 stuks hebben. Praat je zo over oktober, november. Ja, het is echt fantastisch. Als die allemaal dezelfde kant op gaan zwemmen, dan is het pure kunst. Dus, wat dan toch eigenlijk gek is, want normaal als je een sloot hebt... en in die sloot zitten twee meerkoeten... dan is het soms dus al een vechten van je welste. Maar eigenlijk in de winter... zijn ze dat compleet vergeten? Ja, ja dat is heel raar, hè? Die boosheid naar elkaar. Ja. Nou, en zelfs in de winter heb je een deel van de meerkoeten houdt zijn territorium vast. Die blijft hij gewoon in Leiden of in Amsterdam in de gracht zitten... en die vecht iedereen eruit. En zo ongeveer de helft verlaat zijn territorium, trekt samen op plassen... en komen meerkoeten bij uit Rusland, uit Duitsland, uit Denemarken. En het is één grote vreedzaam festival eigenlijk... Ze eten genoeg, ze hebben geen territoria om zich druk over te maken. Dan blijkt het een uiterst vreedzaam beest te zijn. De vriendelijkheid zelf. De vriendelijkheid zelf. Je hoort ook weinig in die groepen. Ze roepen niet zoveel. Het is allemaal prachtig. Het is allemaal fantastisch. Het is één groot hippiefestival. Wanneer was de eerste meerkoet in Nederland? Weten jullie dat? De eerste meerkoet in Nederland? Nou, want dan, als je bedoelt de eerste meerkoet in de stad... dat is wel een heel interessant verhaal. Ik weet niet of je dat verhaal kent. Dat is een verhaal uit 1907? Volgens mij wel. In ieder geval een berichtje in De Levende Natuur. Oud blad natuurlijk. Ja, maar blad, yeah. Een heel klein artikeltje. En daarboven staat de kop treurig. En dat gaat over Den Haag. In de stadsgracht van Den Haag was een meerkoet gespot. De arme vogel, ik citeer de arme vogel... heeft van zijn uitstapje naar de stad niet veel plezier beleefd. Wat is nou gebeurd? Die meerkoet kwam de stad binnenzwemmen. En die viel nogal op, want het was niet iets wat ze daar kenden in de stad. Het was een gekke zwarte vogel en die hoorde daar niet. Oftewel, alle jongeren, alle kinderen, die gooiden met stenen naar de meerkoet. En na een paar dagen was het een keer raak op zijn hoofd. En is het daarmee geëindigd. Ik moet wel zeggen dat verder naast die jongeren liepen er ook meer volwassen mensen mee... met die meerkoet eigenlijk door de stad. En die waren discussiëren van wat dat allemaal niet was voor gekke zwarte vogel. Maar dus iedereen die dus de partij koos voor de meerkoet... en dat er geen stenen gegooid moesten worden... kon zelf een steen naar zijn hoofd verwachten. Nou, ja, zo luidt het bericht. Dat krijgen maar, we nou. Getiteld treurig, je snapt het. Dat is inderdaad wel treurig. Dus stenen gooien naar iets wat je niet kent... en degene die daarvoor op probeert te komen, die mag ook gelijk gaan. Ja, dat komt ergens wel bekend voor, dit verhaal. Nou, maar ik vind het zo bizar. Het is natuurlijk... 100 jaar geleden was het dus heel bijzonder nog een meerkoet in een stad. Terwijl als je nu in een stad kijkt, en je had het al over de grachten van Leiden... maar eigenlijk de enige vogel bijna nog die je in de stad ziet... dat is de meerkoet. Dat is echt zijn eigen plekje. Ja, hoe kan het dat hij dat zo veroverd heeft? Zo kort, hè? Dat is eigenlijk pas sinds de jaren 80, vorige eeuw, dus zo'n 40 jaar geleden. Toen was het niet zo dat mensen nog met stenen naar vreemde beesten gooiden... Daarvoor die tijd werd er verschrikkelijk gejaagd op meerkoeten. En zo in de jaren 80 werd dat veel en veel minder. Trouwens, Anneke, jij vroeg net de eerste meerkoeten in Nederland. Nou, wat we wel weten is dat die beesten sinds de 12e eeuw massaal gegeten werden. Dus toen zaten ze er al. Dat vind je hier en daar wel terug in kookboeken en in de resten van meerkoeten en zo. Zaten ze in de moerassen en niet in de stad. En werd toen gewoon alles gegeten wat je maar kon schieten? Ja, alles wat bruinvissen, roerdompen, alles wat je maar te pakken kreeg, het aten ze op, roofvogels. En hoe smaakte dus dat was geen uitzondering. Meerkoet, en dan gaan we verder over die stad natuurlijk, maar die meerkoet schijnt uitstekend te smaken. Verkondig dit nou niet te veel. Heb jij nog ergens een receptje gevonden dan in een middeleeuwse kookboek? Ja, zeker. Het gaat om het borstvlees. En dat moet je bereiden als een biefstukje. Dus inzouten, zout, peper. En dan heel kort aan twee kanten bakken. En dan eten als biefstuk. Heerlijk, heerlijk. Ik sprak iemand. Die kwam uit de Beemster. Daar was hij opgegroeid. En wat ouder dan ik. En die zei, ik ben opgegroeid op meerkoeten. Eigenlijk was het enige vlees wat wij kregen, dat was armoedtroef in die Beemster vroeger, dat waren meerkoeten. En die kregen we, ja, daar ben ik groot op geworden. Nou, dat was een grote vent hoor, dus dat schijnt goed eten te zijn. Jo. Maar dat is dus niet meer zo. En in de jaren 80 kregen die koeten door van oké, die mensen zijn opgehouden met stenen naar ons te gooien, ons te schieten en ons op te eten. Dus ja, als die mensen toch geen kwaad doen, dan hoeven we er niet meer bang voor te zijn. En dat is het wezen van die meerkoet, zo opportunistisch als het maar kan. Meteen zijn kansen zien, meteen zijn kansen grijpen, dus die ging die stad in. En in de jaren 80 eigenlijk overal tegelijk, Leiden, Amsterdam, Den Haag, maakt niet uit, trok die meerkoet de stad in. En het eerste broedgeval binnen de grachtengordel in Amsterdam was pas in 1989 trouwens. Ja joh! En net wat jij net zei, is iets overal hè? Want ik ken wel mensen inderdaad, die gaan dan eendjes voeren, zeggen ze. Maar die voeren gewoon meerkoeten. Ja, die drukken die eenden opzij. Ja, ja joh, die komt wel voor zichzelf op. Absoluut. En ergens vind ik het ook wel mooi, want het is ook echt, hij heeft een beetje het karakter ook van een stadsmens. Gewoon van een beetje brutaal, een beetje voor jezelf opkomen en niet over je heen laten lopen. Nee, er zijn steden waarin mensen gek op hem zijn. Amsterdam, Rotterdam, een beetje van die poeha-steden. Daar vinden ze meer goed te schitteren. Dat is ook zo'n beest van net wat je zegt. Ja, kom niet aan mij, grote bek. En je hebt steden met wat meer gezwanjeerde inwoners. Hoort Leiden ook wel een beetje bij. Ja, die vinden het toch wel een beetje ordinair beest. Dus ja, goed, de hele dag vechten en herrie maken. Maar zit hij ook nog gewoon in de moerassen en in Friesland en in waar dan ook? In de Wiedeweren, in Zuid-Limburg, zit hij overal in Nederland? Hij zit overal waar water is. Echt ook overal. En de grootste dichtheden vind je nog altijd niet in steden, maar in weidegebieden. Dus in Noord-Holland, de kop van Noord-Holland, het zijn Friesland, het zijn gebieden, ja, die sloten en zo. Er zitten verschrikkelijk veel meerkoeten te broeden. En je ziet ze jaar rond, hè? Gaan ze nooit weg? Ze trekken niet weg? Ze hebben geen wintertrek of zomertrek of ergens heen? Ja, er zit nog een heel verhaal aan. De helft van onze meerkoeten blijft hier. Van die helft gaat weer de helft het territorium vasthouden en de andere helft gaat gezellig samen op het IJsselmeer liggen. En de andere helft trekt weg. Alleen het gekke van het wegtrekken is dat je nooit weet waarheen. Het ene jaar gaan ze naar Frankrijk. Veel van onze meerkoeten gaan naar Frankrijk. Soms trekken ze door naar Spanje. Een enkeling steekt door naar Marokko. Soms gaan ze naar Engeland. En sommigen komen gewoon helemaal niet terug. Die gaan naar Spanje en die gaan daar broeden. Die vinden het daar geweldig. Ja. En dan broeden ze 3 jaar in Spanje, 4 jaar in Spanje. En dan komen ze toch terug. Want ze dachten van, oh ja, in Nederland, dat was dan toch ook alweer gezellig. Dus hij is volstrekt onvoorspelbaar. En dat maakt hem zo leuk. Kijk, die gierzwaluw, dat was nog eens een saai beest. Want die komt elk jaar op precies dezelfde plek terug. Als hij onder jouw dakpannetje broedt, die kan een klok op gelijk zetten. Een jaar later zit hij weer onder hetzelfde dakpannetje. Meerkoet is onvoorspelbaar. Veel leuker. Vroege vogels en andere dieren. Anneke Naafs en Auke Florian Hiemstra. Dit vond ik dus ook fascinerend uit jouw boek. Dat inderdaad, ik ken ze wel van het vliegen lopen. Dan fladderen ze met die vleugels. Maar dan slaan ze eigenlijk op het water en echt opstijgen. Dat doen ze niet. Maar dat ze dus ook fladderen en vliegen en een trekvogel zijn. Ik had geen idee. Nee, het is gek. Hè? Ik sprak een vriend van mij, is visser. Die zei, ja, maar die beesten kunnen helemaal niet vliegen. Ja, een beetje spetteren, een beetje water trappen, maar die kunnen toch niet vliegen. En veel mensen denken zo, want ze zien ze nooit vliegen. Maar ze vliegen ook vooral 's nachts. Ja, oké. Ik sprak met een meerkoetenringer, Frank Major van het Sovon. Die doet al tientallen jaren ringt die meerkoeten. En die zei ook, ja, ze kunnen zo 300 kilometer op een nacht afleggen. De meerkoeten die op een bepaald moment in het Oosterpark ziet, zie je de volgende dag ineens in een heel ander park zitten. Maar je ziet ze niet vliegen, want dat doen ze 's nachts. En ze trekken 's nachts. En ze kunnen 's nachts surp. Wat horen we nu zeg? Oh, dat is dat geluid. Okay. Wat denk je? Wat is dit? Die trapt erin, hoor. Het is de uitzending is, gaat over een meerkoet, dus het is een meerkoet, maar dan Nou, als je het niet had geweten, gewoon op straat en iemand laat horen, zegt hij het is een uil. Toen? Ja, oké. Een ransuil of een velduil of ik weet niet wat voor uil. Dat klinkt een beetje raar voor hem, maar het is een uil. Dit is het geluid van een vliegende meerkoet 's nachts. Ja, ze maken een heel ander geluid. Dus dit hoor je dan en dan ergens in de donkerte ergens in de boven je komt een zwarte vogel eigenlijk totaal. Ja, en in oktober kunnen ze met honderden, soms duizenden tegelijk vliegen. Dan heb ik wel gehad hoor, dan kwam je uit de kroeg midden in de nacht, een uur of drie. Ik denk, wat hoor ik nou? De hele lucht vol. Ze vliegen op 200, 300 meter hoog. Dus je ziet ze niet, maar de hele lucht vol van het geluid van meerkoeten. In eerste instantie denk je met je dronken kop, de lucht zit vol met ranzuilen. Maar ja, dan word je al vrij snel uit de droom geholpen. Het is heel gek geluid, heel gek beest. Maar dat zijn dan toch best lange afstanden voor zo'n best wel lomp groot beest? Ja, een meerkoet bestaat vooral uit rompen. Het is een bolletje met een klein kopje erop. En hij heeft korte, ronde vleugels. Of je denkt, van, nou ja, het zal niet veel worden. als ze echt veel eten, ze worden echt zwaarder, wordt vliegen ook moeilijk. Maar toch, ja, ze vliegen van hier naar Marokko. Meerkoeten uit Rusland overwinteren hier. En gaan weer terug naar Rusland. Of ze blijven hier hangen, net waar ze een toevallig zin in hebben. En dat weten we omdat Frank Major en vele anderen ze geringd hebben. Ja, vooral dus het ringwerk. Worden die ringen gelezen? Er zijn nog geen meerkoeten met van die teksten uitgerust. Je kent dat wel, hè? Dan zet je zo'n datalogger aan een vogel en dan kan je hem zo volgen. Maar het gebeurt vooral in hele sexy vogels, zoals gierzwaluwen en kiekendieven en dat soort leuke beesten. Maar ja, zo'n plombeest als een meerkoet heeft nog geen tek kunnen veroveren. Ja, maar die meerkoet is zo'n saaie vogel, daar zijn vogelaars blijkbaar niet in geïnteresseerd. Of onderzoekers of onderzoeksgeld. Moet je uitkijken hoor, zulke uitspraken. Je zit hier met de twee liefhebbers van. De enige twee. Ik bedoel, elke Florian 5 jaar van zijn leven besteedt hij aan meerkoeten, hè? Wat nou saai. Er is ontzettend veel... Laat even zien waar jij de komende 5 jaar of deze jaren je tijd aan besteedt. Ja. Nou, ik heb iets meegenomen. En dan draai ik me even om. Een nest. En we hadden het natuurlijk al heel even over die nesten. Maar dit is dus een nestje. Een nestje hier uit Leiden, uit de gracht. Ik zet hem even iets dichterbij. Een meerkoet op zijn nest. Een meerkoet op zijn nest. Nou, en zowel de meerkoet als het nest komen uit Leiden. Een prachtig opgezet exemplaar zit hier ook echt bijna broedend op het nestje. En natuurlijk een nest, hè, zoals we dat kennen, bestaat uit takjes. Ik heb trouwens een hele mooie plaat nog meegenomen. Zal ik die ook even erbij pakken? Ja, zeg maar. Ik ben wel benieuwd of jij weet waar deze dan uitkomt. Oh, wauw. Dat is wel een hele mooie tekening. De Nederlandse vogelen van Nozeman. Jazeker. Ja? Nozeman is het. Ja. Uit 1770. Een hele oude plaat. En dit is dus hoe oorspronkelijk zo'n meerkoetennest eruit zag. Schitterend. Nozeman is het. Dat was natuurlijk het eerste vogelboek van de Nederlandse vogels. En wat was nou zo bijzonder? Allereerst, dus, hè, toen was iedereen met de VOC en alles juist geïnteresseerd in dieren van ver weg. En zij dachten, nee, in Nederland hebben we ook iets bijzonders, namelijk die meerkoet. En ze beelden niet alleen die vogels af, maar ook die nesten. En dus ook een stukje ecologie kwam erbij. En dat bestond gewoon uit mooie stukjes rietplantjes. En zo heeft dus ooit een meerkoetnest eruit gezien. Nou ja, en waar we nu dus naast zitten, dat is een nest van nu. En dat ziet er toch heel anders uit. Misschien kan je al iets zeggen over wat je tussen de takjes doorziet zitten. Even kijken. Nou, meestal hebben ze de platform wel aardig op orde. De onderbouw met takken, dat klopt hier ook wel, hè? Ja. Die takken hier, daar beginnen ze toch meestal wel mee. En dan zit er werkelijk van alles tussen. Ik zie daar een snelbinder van een fiets. En die bindlinten, daar zijn ze gek op, hè, volgens mij. Hè? Ja. Ja, die snelbinders van fietsen of zoiets, dat vinden ze prachtig. Ja. Maar zie ik er ook geen plastic handschoentjes tussen zitten. Daar zo. Correct, het is een corona-handschoen. Dat is natuurlijk helemaal het nest uit 2020. En hier een corona-mondkapje. Nee. Ik maak het nog bonter zelfs. Zelfs, en dit is een nest er verzameld. Er zit een vaccin in. Dat nog niet. Dat is denk ik het item uit het meerkoetnest van 2021. Dit was 2020. En uit de zomer, en zelfs in die nesten zag je al zakdoekverpakkingen. Oftewel, zelfs de symptomen van corona vind je terug in de nesten van die meerkoet. Nou, ik vind het fascinerend. En wat zien we hier? Een soort kringel daar zo? Dat, ja, dit is ook iets moois. Dit is een fietslamp. Dag. Hoe komt die dag er nou maar? Ja, ja, goed, dat is kennelijk in de gracht beland. En dan belandt het dus ook in zo'n nest. Er is op zich nog heel weinig bekend, hè, over plastic in vogelnesten. En de publicaties die er nu zijn, dat is echt op een hand kan je die tellen bijna. Überhaupt over meerkoet is academisch nog nooit iets geschreven over die nest. Terwijl ze zien er zo gek uit. En ik heb in de haven van Urk was vorig jaar een nest. Nou, hier zie je nog hier en daar een takje. Maar in dat nest was niks natuurlijks aan. Het was echt een hoopje afval. En daarop dus zo'n broedende meerkoet. En dat is zo'n gek gezicht. En het gaat nog lukken ook vaak. En het zijn gewoon keurig eieren. En het ziet er allemaal prachtig uit. En dat vind ik dus fascinerend. Dat inderdaad mensen zich zo zorgen ook kunnen maken hierover. En voor een deel terecht. Want plastic hoort niet in de gracht. Laat ik dat heel duidelijk zeggen. Maar als je verplaatst in die meerkoet. Die meerkoet zit daar potsierlijk te broeden. Die jonkies komen uit. Die worden vaak ook gewoon groot. Dat lijkt af en toe echt goed te gaan. Dus voor die meerkoet maakt het misschien niet eens zo heel veel uit. Nou. Ja, dat wilde ik net vragen. Is dit nou erg? Of is dit slim? Of is dit juist heel erg klimaatadaptief? Wat ook een modern woord is. Ik heb nagezocht. Hoe was het ook weer in de Amsterdamse gracht? Is een onderzoek naar honderden nesten geweest. Van die zou je ook wel kennen, Ruud Vlek. Uh-huh. 87% van die nesten was volstrekt kunstmatig. Vaak zelfs op een kunstmatige ondergrond. En ook kunstmatig opgebouwd. En toch was het broedsucces wel oké, hoor. Ja, want we zien natuurlijk liever een nestje met pluimpjes en rietjes. Dat zit meer in ons hoofd. Dat beest doet echt wel wat goed voor hem is. Ja. De meerkoet gaat niet iets doen waar hij geen voordeel bij heeft. En toch, er zijn natuurlijk altijd ook voorbeelden van verstrikkingen. En je moet je voorstellen, af en toe in de gracht drijft een stuk plastic. Ze brengen, sommige nesten bestaan uit duizenden componenten. Brengen ze samen. En juist een plek, een plek die veilig moet zijn, zo'n nest. Juist de plek waar de jonkies uit hun ei komen. En dan zeker ook die nestkom, dus echt direct onder eieren. Ja, daar zitten de meeste stukken plastic. En als het echt lange sliert touw zijn of vislijn, dan kan het ook echt wel leiden tot verstrikkingen, waarbij de jonkies of een van de ouders verstrikt raakt, waardoor het hele nest ook mislukt. Die voorbeelden zijn er ook, wil ik heel duidelijk zeggen. Maar toch is het gek dat kennelijk die meerkoet denkt bij plastic van, hey, interessant, dat neem ik mee naar mijn nest. En ook al is het een fietslamp of iets, Die fietslamp vind ik echt geweldig, ja. Maar je kan je voorstellen, ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt, dat plastic op die nest komt, dat gaat broeien. Als hij zijn eieren op plastic legt en het wordt echt heet, en die kan die hitte niet door die takken naar beneden toe. Ja. Die blijft in die kom zitten. Ja. Het kan een voordeel zijn, hitte, maar het kan ook koken worden van die eieren. Dat is nou precies waar die PhD van mij over gaat, dat onderzoek. Dus, is er nou iets goeds? Of hoe is dat nou evolutionair voor die meerkoet? Heeft dat voordelen, heeft dat nadelen? Aan de ene kant inderdaad dat broeien. Inderdaad, het kan maar zo dat het inderdaad net een beetje die warmte beter vasthoudt. Aan de andere kant, het kan ook het water vasthouden. En ik heb wel nesten gezien inderdaad. Als het nou flink regent op dit nest, het water loopt niet weg. Het is een soort van alsof je broedt op een aquarium. Ja, dat kan gaan rotten natuurlijk. Dus het kan gaan rotten. Die jonkies kunnen daarin in verzuipen. En, het heeft ook dus weer gekke nadelen. Hè? En mogelijk überhaupt het plastic. Dat kan ook bijvoorbeeld zorgen dat er minder parasieten op het nest zitten. Omdat op dat plastic niet zoveel kan leven bijvoorbeeld. Of, er zijn allerlei theorieën te bedenken over waarom ze het doen. Maar precies hoe dat nou zit, dat weten we nog niet. Heb je ook gedacht aan een experiment waarbij je meerkoeten takjes aanbiedt en plastic aanbiedt van jongens, zoek uit? Dat daarna het liefst in de ideale opstelling heb ik gewoon een meerkoet in een hok zitten. En dan geef ik hem een stapel rietjes en een stapel rietplanten. En dan zeg ik, joh, bouw maar eens een nest. Dat zou leuk zijn. En dan het liefst een meerkoet uit de stad en eentje uit het Naardenmeer. En dan kijk ik ook of ze... Hè, maar goed, dan heb je te maken met een proefdier. En dat mag allemaal niet. Dus wij moeten het vanuit Naturalis op een hele andere manier benaderen. Maar goed, we gaan binnenkort een groot onderzoek beginnen, waarbij we dus gaan kijken naar de nestjes. En ook iedereen in Nederland gaan vragen van, heb je nou een meerkoetnest bij jou in de buurt? Maak een foto, stuur hem door. En dan kunnen we gaan kijken van, dat plastic, zit dat nou alleen in nesten als er geen waterplanten in de buurt zijn? Of wat gebeurt daarmee? En dat kan ik niet in mijn eentje doen. Dat kunnen we ook niet met z'n tweeën doen. Maar daar hebben we heel veel mensen voor nodig. En die gaan dan vragen van, stuur die waarnemingen door. Schitterend. Ja, hartstikke mooi. Nou, als je dan toch niet op een terras kan zitten of niet het museum in kan, is dat de bezigheid van de komende lente natuurlijk. Hè? Heel Nederland op jacht naar meerkoetennesten. Geweldig. Het lijkt me fantastisch. Ja. Überhaupt in de stad is het natuurlijk moeilijk om een plek te vinden om een nest te maken. Want ook in Amsterdam, waar maken ze dan hun nesten? Het is werkelijk overal. Maar in grachten alleen als er woonboten liggen. Oh ja. Want die hebben altijd wel een vlotje ergens liggen. Of een bootje wat ze niet meer gebruiken. En daar gaan ze dan bovenop zitten. Wat ook heel populair is, zijn die autobanden. Bij woonboten hangt vaak zo'n autoband naar beneden om ze te beschermen tegen aanlandingen van andere boten. En dan gaan ze dan inzitten. Dus onderin zo'n band gaan ze zitten. En het bovenkant van de band hebben ze dan als dakje boven. Zie. Ja. Heel populair. Maar dat levert wat problemen voor de jongen op. Die kunnen wel het water in, maar hoe komen ze dan weer terug in die autoband? Dus die moeten dan ook weer ergens een plankje hebben. Ja. Dus het zit altijd op plankjes. Maar een gracht in Amsterdam zonder woonboten, er zit geen koet. Die kan daar niks mee. Wat is het leukste uit je boek dat we nog niet hebben besproken? Ik heb deze van mijn zus, hoor, niet van mezelf. Mijn zus woont op Wittenburg, dus midden in Amsterdam Centrum. Komt op een avond thuis, laat, donker, ook in de kroeg geweest. Het zit een beetje in de familie. Zet haar fiets neer tegen het hek van die gracht. Kijk naar beneden. En beneden zit een meerkoet, zo op zo'n half afgemaakt nest. En die kijkt omhoog naar haar. Ze vertelde aan mij van het beest zat me echt zo aan te kijken. Ze gaat naar huis, volgende dag vroeg op, naar de werk. Ze gaat naar de fiets toe, hele zadel weg. Nee, god voor de god, iemand kan er nou alleen nog wat resten? En ze kijkt naar beneden, naar het nest van die meerkoet. Ligt daar de hele zadel in, allemaal stukjes uiteengepulkt. En dat heeft hij in zijn nest verwerkt. Dus dat beest heeft gekeken toen zij de fiets neerzet. Die denkt, dat is een leuk zadel, dat kan ik wel gebruiken. Die is erop gaan zitten, een meerkoet, plomp. En die heeft de hele nacht besteed om dat zadel uit elkaar te pulken. Fantastisch. Het is een fantastisch beest. Dat is toch mooi? Ja. Behalve als je naar je werk moet en je hebt geen zadel meer natuurlijk. Maar voor de rest van Nederland is dit een leuke anekdote. Het is toch geweldig. Het is zo'n dat is hoe een meerkoet tegen de wereld kijkt. En hoe zit het in elkaar? Wat gebeurt daar? Daar verandert iets in mijn omgeving. Kan ik daar wat mee? Ja, daar kan ik wat mee. Doen. Nou jij. Nou ja, op een gegeven moment was ik dus die nesten aan het verzamelen voor het onderzoek. En dan zie je mij dus met de kano aankomen en zie je mij weer weggaan met die kano met een nest, een meerkoetnest op het punt van die kano. En op een gegeven moment was ik een nest aan het verzamelen en komt er dus een soort Hells Angels-achtig type een huis uitrennen. Wit heet. Van, wat ben je godsnaam aan het doen? En dat is het huis van een vogel. Zet dat mutte in weer terug. En heel erg, nou echt, de emotie zat er zo in. Geweldig. En toen probeerde ik hem dus uit te leggen van, nee, het wordt niet meer gebruikt als nest. En we kijken juist naar de impact van plastic. Uiteindelijk kalmeerde die een beetje. Maar ik vond het zo gaaf om te zien dat meestal als je het hebt over vogelaars, dan heb je echt een beeld in je hoofd van verrekijkers, telelensen, dat hele verhaal. Maar dat zoveel mensen dus stiekem ook eigenlijk een hele goede band hebben met zo'n meerkoet in de buurt. En elke dag loop ik er langs en dan kijk ik even hoe het goed gaat met hem. En hij beschermde dat beestje ook een beetje. En dat vond ik zo'n vertederend mooi beeld. Dat zo'n grote, stevige, motorclub-achtig type dan eigenlijk zo'n groot vogelhart had. Dat vond ik een heel mooi moment. En ik denk dat er in Nederland heel veel mensen zijn zoals ons en zoals die man, die dan toch eigenlijk die meerkoet in de buurt toch ook wel heel erg leuk vinden. Dit is Vroege Vogels en Andere Dieren. Auke Florian komt met een zakje, daar zit iets in. Ja, nee. Je kondigde van vooraf al aan dat je bang was dat je een beetje starstruck zou zijn, hè, als Remco kwam. Nou, in ieder geval, ik vind het een bijzondere gelegenheid. En ik vind het leuk je nu ook in levende lijf te ontmoeten. En ik heb een klein cadeautje voor je. Als mede meerkoetsfan denk ik dat je dit wel heel erg kan waarderen. Het is een bad meerkoets. Nee, hij is van chocola. Hij is van chocola. Dat is wel beter. Ja. Het is een bad eentje met een witte snavel en een witte... Een bad meerkoets, een badkoet. Ja, hij is fantastisch, ja. Nou, die gaat er meteen aan vanavond. Dat is wel, hij is wel erg mooi. Hij heeft zelfs rode ogen, zie je dat? Ja, ja, ja. Prachtige rode ogen van die meerkoet. Die heeft hij ook. Oh, schitterend. Het is wel hartstikke mooi, zeg. Ja, nu kom je wel terug op de belofte dat je hem vanavond op gaat eten, toch? Ja, die gaat eerst eventjes... En laten we dan ook zeggen dat dit de enige koeten zijn die nog gegeten worden tegenwoordig. Dan, Ja, alleen maar van chocola. Hartstikke mooi. Heel leuk. Hartstikke. Nou, je hebt hem ontmoet, je grote held. Ja, wat een topgozer, toch? Ja, worden jullie nu BFF met elkaar? Nou, dat zijn we denk ik al. Oh ja, dat voel ik direct. Nee, maar dit was een klik en die was er helemaal. Ja, ja, en we gaan binnenkort in Amsterdam gewoon lekker samen op zoek naar meerkoetnesten. Nou, wat leuk. Ja. Nog iets voor de luisteraars? Nou, dat mensen dus vanaf nu ook echt kunnen meedoen met dat onderzoek. Als je dan gaat naar www.meerkoetnest.nl... kan je dus meedoen met het grote onderzoek naar plastic in meerkoetnest. En heb je dus een meerkoetnest in de buurt. En ja, iedereen heeft eigenlijk wel een meerkoetnest in de buurt. Maak er dan een foto van en voer wat informatie in. En dan doe je dus mee met een landelijk onderzoek. Precies te achterkomen van waarom gebruiken ze nou plastic in hun nesten. Die meerkoeten zitten nu op hun nest. As we speak zitten overal in Nederland meerkoeten te broeden. En dus dan moet je ze niet verstoren, toch? Nee. Maar je hoeft ze ook niet van het nest af te duwen. Maar van een afstandje een foto maken. En dan kan je bij sommige nesten, zie je een heel mooi natuurlijk nestje. En soms zie je al de zonnebrillen zo half onder die meerkoet uitsteken. Dus er kunnen hele gekke dingen zitten in die nesten. En die ga jij dan allemaal verzamelen? En dan? En dan brengen wij dus in kaart van, is het nou een probleem? Hè? Of een probleem? En gebeurt dat nou alleen in de stad, dat plastic in de nesten? Of gebeurt het ook op het platteland? Gebruiken ze nou plastic alleen als er dus verder geen waterplanten zijn? Een soort van dan maar plastic. Maar goed, we hebben ook indicaties dat meerkoeten plastic gebruiken als er verder ook waterplanten zijn. En dan ga je denken, maar is het dan een evolutionair voordeel? En dus we vragen ook mensen om af en toe nog eens terug te komen naar het nest. En dan te kijken van, hoe gaat het met de jonkies? En bijvoorbeeld een nest met meer plastic, levert dat meer jonkies op? Of juist minder? Of zie je verstrikkingen? Of, er zijn zoveel vragen die wij nog moeten beantwoorden. En dus ja, iedereen die meehelpt, wordt enorm gewaardeerd. En is meer altijd beter? Meer jonkies altijd beter bij de meerkoet? Want bij de koolmezen is het zo dat soms minder koolmeesjes beter is dat ze een grotere overlevingskans hebben. Is dat bij de meerkoet ook zo? Wat ik in ieder geval voor de meerkoet altijd zeg, is meerkoet, meer beter. En dat is natuurlijk ook zo voor de dataverzameling nu. We moeten eerst nu zoveel mogelijk data binnenkrijgen. En dan op het eind kunnen we daar iets over zeggen van, was dat nou handig of is dat nou niet handig? Dat heb jij op je pyjamaatje staan. Meerkoet, meer beter. Ja, ja. Ja. Nou, ik heb koffiebekers met meerkoeten erop. Ik heb theelepeltjes met meerkoeten erop. Ik heb kerstballen in de vorm van meerkoeten. Ik ben wel fan van dat beest. Ja. En ik denk, de mensen die dus nu zitten te luisteren en die dus naar zo'n nest op zoek gaan, als je eenmaal zo'n nest hebt gevonden bij jou in de buurt en je gaat eens kijken, dan ik denk dat iedereen wel een beetje meerkoetfan wordt. Als je kijkt naar die nesten en die vogels, het zijn toch ook wel echt legendarische beesten. Volgende week hebben we echt een leuk dier. Oh? De wolf. De wolf. Fantastisch dier. Kijk, dat is ook wel een iconisch. Ja, dat is wel echt mijn droom is. Ja. Ja. Een wolf te zien. Is dat nog niet gebeurd? Nee, is nog niet gebeurd. Nou, wie weet, ik krijg voor volgende week wat tips. Dat dat misschien nog eens gaat gebeuren. Nou ja, er zal er in ieder geval wel één in Naturalis in een laadje liggen. Dus die gaan we dan even bekijken. Nice. Je hoorde een aflevering van Vroege Vogels en Andere Dieren over de meerkoet. En wil je nou nog meer bijzondere verhalen uit de natuur horen? Neem dan een kijkje op onze website of in je favoriete podcast-app. Of zet elke zondagochtend vanaf 7 uur NPO Radio 1 aan voor een nieuwe uitzending van Vroege Vogels. Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say. I'll make you okay and drive them away. The images stuck in your head. People, you've been before that you don't want around anymore. They push and shove and warp into your will. I'll keep them still. Drink up, baby, look at the stars. I'll kiss you again between the bars where I've seen you there with your hands in the air, waiting to finally be caught. Drink up one more time and I'll make you mine. Keep you well, I like you the best. And keep the things you forgot. The people you've been before that you don't want around anymore. They push and shove and walk into your room. I'll keep them still. Dat was Elliot Smith met Between the Bars. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van Focus. Alles van vannacht is terug te luisteren via nporadio1.nl/podcast. En zometeen gaan de lijnen weer wagenwijd open voor gaan. Goedemorgen, Mai. Goedemorgen. Ja, waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over naaktrecreatie. Oké. Is dat anno 2021 wel van deze tijd? Kan het allemaal nog? Bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Ja, dat dus allemaal zometeen. En Focus is er uiteraard morgen weer, maar dan met Ruben van Haften. Tot dan! Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Alle mensen die in de zorg werken en maximaal 2 keer modaal verdienen, krijgen een bonus. Dat schrijft demissionair minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Het gaat om een bedrag van tussen de 200 en 240 euro. Voor de bonus is in totaal 720 miljoen euro uitgetrokken. Nieuw is dat ook onder meer fysiotherapeuten en verloskundigen in aanmerking komen. Vorig jaar bedroeg de bonus 1000 euro, maar kwamen minder mensen daarvoor in aanmerking. Opnieuw een onrustige nacht in Israël en de Palestijnse gebieden. Het Israëlische leger zegt dat er non-stop raketten uit Gaza worden afgevuurd. En dat burgers in delen van Israël de nacht daarom doorbrengen op schuillocaties. Internationale persbureaus melden dat het Israëlische leger opnieuw een flatgebouw heeft geraakt. Dat pand is zwaar beschadigd geraakt. Gisteravond stortte een woontoren in Gaza in na een luchtaanval. Door het geweld zijn de afgelopen 2 dagen 35 Palestijnen omgekomen en in Israël kwamen 3 mensen om. Voor het nemen van extra maatregelen tegen klimaatverandering is jaarlijks 6 tot bijna 8 miljard euro fondsengeld beschikbaar, blijkt uit onderzoek van CE Delft in opdracht van Greenpeace. Nederland zou met dat geld het doel van 49% minder uitstoot in 2030 kunnen aanscherpen. Bijvoorbeeld met extra geld voor windenergie, warmtepompen en isolatie. Het gaat om 14 fondsen die geld beschikbaar stellen. Het onderzoek is bedoeld om Nederland aan te sporen het geld te gebruiken. Volgens de laatste cijfers zou Nederland nu in 2030 op 34% minder uitstoot uitkomen. Na de drukte op Koningsdag in Amsterdam zijn minimaal 466 mensen besmet geraakt met het coronavirus, zegt de lokale GGD. En het zou het topje van de ijsberg zijn. Het zijn volgens de GGD met name jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Zij maken deel uit van de 17 clusters die premier Rutte al noemde in zijn persconferentie. Rutte zei dat het belangrijk blijft om drukte te vermijden. Het weer, vannacht is het overal droog en afgekoeld naar zo'n 9 graden. Komende dag eerst zon, later stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 12 mei 2021. Welkom bij Gaan. De komende 2 uur ga ik graag met je in gesprek over het nieuws van de dag. Je kan mij op verschillende manieren bereiken via 0800-1121 of via de NPO Radio 1-app. Of natuurlijk via onze Facebook- of Instagram-pagina @GaanOp1. Maar eerst het nieuws van vandaag. De Ramadan is ten einde en dat betekent dat het 3-daagse suikerfeest begint. En de VN houden vandaag een videoconferentie over het hardhandig optreden van China tegenover de Oeigoeren. Een oproep van China om de conferentie te annuleren is genegeerd. En tot slot, in Den Haag wordt vandaag door burgemeester Jan van Zanen en actrice Karin Bloemen een 3,5 meter hoge groene zetel geopend. De zetel is geplaatst ter ere van de internationale Fascination of Plants Day. Straks gaan we het hebben over verpleegkundigen, maar eerst ga ik graag met je in gesprek over naaktrecreatie. Gaan! Het hemelvaartweekend staat weer voor de deur. Veel mensen gaan traditiegetrouw naar de camping of een bungalowpark. In Nederland kun je natuurlijk op verschillende manieren vakantie vieren. Zo kiezen sommige mensen ervoor om hun vrije tijd naakt door te brengen. Op een nudistencamping of een nudistenterrein. Henk-Jan Kamerbeek is oud-directeur van NFN Open en Bloot, de belangenbehartiger van Naakt Recreëren Nederland. Hij vertelt in het SBS-programma Feiten en Fabels waarom hij ervoor kiest om naakt te recreëren. Ja, het geeft een enorm gevoel van vrijheid om gewoon lekker bloot in de zon te zitten met je billen in het gras. Maar ik ben eigenlijk pas tijdens mijn studententijd voor het eerst naar een naaktstrand gegaan. En tot mijn verrassing kwam ik allemaal bekende mensen tegen. En het was een hele plezierige sfeer daar, leuker dan op het textielstrand. Ja? En toen waarom ben ik dat blijven doen. Nou, mensen houden op een prettige manier rekening met elkaar. Geen ghetto blasters en vervelende dingen. Het is heel plezierig. De tijd waarin wij leven levert een aantal nadelen op voor mensen die graag naakt hun vrije tijd doorbrengen. Het maken van foto's en video's gaat tegenwoordig veel sneller en je kunt de gemaakte beelden makkelijker verspreiden. Daarnaast zijn er websites die claimen het naakt recreëren te promoten, maar waarbij het lijkt dat ze eigenlijk hele andere bedoelingen hebben. In het programma Danny's Wereld ging journalist Danny Goosen langs bij het meldpunt kinderporno.